Kubeczek jedę, jedę pocztowski pan. Przedu ma trubiczku, zadu ma trubliczku, jedę, jedę pocztowski pan. Dobré ránko, milí naši poslucháči, máme útorok 20. mája, je krátko po 9. hodine. No a tí, ktorí počúvate pravidelne Slobodný vysielač, viete, že v tomto čase, nie úplne vždy pravidelne, ale viac menej pravidelne v tomto čase sa vám hlásime s reláciou Listáreň. Je taká relácia, ktorá je doplnková k hlavnej relácii, ktorá sa volá Hodina vlka, ktorú vysielame v piatok, ale keď sa nám nejakým spôsobom nepodarí všetky maily prečítať z piatkovej hodiny vlka, tak si ich potom presúvame do listárne. Myslím, že v piatok som aj nejaké maily prečítal, boli aj nejaké telefonáty, ale samozrejme všetko sa to nestihlo, takže už v piatok som avizoval, že si listáreň dáme, takže sa vám vlastne hlásime. S tým, že teda maily mám už pripravené, o malú chvíľku sa do nich pustíme, ale predtým ešte len v krátkosti naozaj, čoho sa tie maily budú týkať. Samozrejme našej hlavnej témy z piatku, ktorou bolo to mierové rokovanie medzi Spojenými štátmi, Ruskom, Ukrajinou, ktoré sa konalo v Istanbule. No a vedeli sme, že to bude naozaj tak vážna, závažná téma, že nám asi teda čas na vybavenie všetkých mailov neostane. Takže preto som aj už v piatok avizoval, že teda listáreň si v útorok dáme a teda tieto maily ideme na túto tému doriešiť. Aby som teda nezdržiaval, idem rovno privítať môjho kolegu Vlčka z Plzne, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa, ktorého verím, že máme na našej linke. Dobré ránko, Vlčko, ti prajem. Děkuji za přání, dobrý ráno i tobě z Plzně, u nás je krásně, svítí sluníčko, no prostě skoro letní den zatím, tak doufám, že ho našim věrným posluchačkám a posluchačům Svobodného vysílača, Hodiny vlka a následné poštovny, ať už jsou na země kouli, kdekoliv neskazíme tím, co budeme povídat, no a si dáme do práce. Ve? Dáme sa do práce, ale ani nevieš, ako si mi touto drobnou predpovedou počasia nahral, lebo chcel som začať takou jednou vecou, že vyzerá to, že teraz vy v Českej republike u vás je všetko momentálne lepšie ako u nás na Slovensku, dokonca ešte aj to počasie u vás teraz pekne slnečno a tuto u nás, no, keď to pozriem v Banskej Bystrici z okna, tak skôr tak zamračenie. Tak to ma zvádza najskôr k jednej veci, že ja teda naozaj nie som, a to je asi o mne všeobecne známe, nie som ja veľký športový fanúšik, ale teda pokiaľ ide o ten hokej, tak ten už si tak ako po jedným okom sem tam fúknem, pozriem niečo. No a tento rok teda, a to chcem povedať, že v tomto smere je u vás slnečno tento rok, ako to tak sledujem, ako sa tak ku mne dostávajú informácie, tak vy ste, vidíte takú spanilú jazdu momentálne na tom šampionáte európskom. Ak sa teda nemýlim, a viem, že ty nie si veľký ako asi fanúšik hokeja, teba to viac zvádza k tomu fotbalu, ale tak predpokladám, že ďaleko aj tak si v tomto smere lepšie zorientovaný ako ja, takže ak sa nemýlim, tak vy ste vlastne ešte ani jeden zápas neprehrali na tých majstrovstvách sveta hokejových. No já musím říct, že to zatím nesleduju vůbec, protože mi dělá starost Viktorka, která hraje o druhý místo, což znamená, kdo bude u nás druhý ve fotbalu, tak bude hrát kvalifikaci předkolo Ligy mistrů, o Ligu mistrů. Tam sice vypadneme, pokud se tam dostaneme, ale přece jenom je to něco a soustředil se momentálně jenom na tohle, protože teďko v těch skupinách v hokeji vůbec o nic nejde. To je, tam jde jenom o to, aby se dostal do toho čtvrtfinálového rozstřelu, kde potom ti někdo vyjde z té druhé skupiny, že jo, jako protivník, a toho buď porazíš, postupuješ dál, A nebo prohraješ a končíš, jo. Čili ty skupiny, že bychom měli porazit, já nevím, s kým to hrajeme, s Dánama a s Kazachstánem a s takovýhlema destinacema, ty, že bychom měli porazit, tak to beru jako samozřejmost, jo. Nory a podobně. Byť teda to v poslední době to vypadá, že to už žádná samozřejmost není. Ale za mě, prostě já jsem staromilec, starý časy, tak tyhle národy bychom měli vymect z pavouka. Ale až bude těch, já nevím, posledních osm nebo kolik, tak to tam se bude lámat chleba. Hele, spanilá jízda teprve až po čtvrtfinále. No, už toto, ako si zareagoval, tak svojím způsobem naozaj poukazuje na ten rozdíl medzi úrovňou českého hokeja a toho slovenského, žiaľ, musím to takto povedať. Hoc teda opakujem, ja nie som v tomto smere odborník, berte ma tak, že naozaj len ako taký úplne, že občasný sledovateľ, ktorý si z času na čas nenechá takéto majstrovstvá uísť, aj keď teda ja som im svojho času vyhlásil bojkot potom, ako sa rozhodlo, že tam teda Rusy hrať nebudú. Ale čo chcem povedať, vieš, u vás je to tak presne, ako povie, že v podstate sa o nič nehrá, no my už musíme trošku rozmýšľať na Slovensku inak, my sme sa reálne zaoberali tým, že či vlastne my nevypadneme vôbec z A skupiny pri tom našom týme, ktorý tam momentálne máme. Čiže ono to v podstate aj v tomto ide o dosť veľa, lebo môžeš vypadnúť, ale samozrejme, pokiaľ hráš hokej ako vy v Českej republike, tak túto otázku automaticky vypúšťaš. A potom ešte zároveň tú vec, ktorú hovoríš, tak, ale ja by som to tiež tak povedal, ja, ktorý som sa zasekol niekde v roku 2002, keď sme získali titul, tak ja by som v tej dobe tiež bol býval, presne takto reagoval, že nejaký Dáni, Kazachstán a neviem čo, Francúzi, niečo, to akože berem tak, že tých vymetieme, to ani neriešim a ideme ďalej, ideme sa baviť o podstatných veciach, ale my sme už žiaľ Bohu na Slovensku s hokejom na tom tak, že my už ten Kazachstán a to Dánsko a dokonca Lotyšsko a tak podobne, to už sú pre nás, zdá sa, aj veľa razy neprekonateľní súperi, čiže len som tým chcel povedať, vôbec nejdeme tu teraz riešiť nejaké športové veci, len som teda tým chcel povedať, keď naznačujem, že u vás slnečno u nás zamračené, tak napríklad teraz, pokiaľ ide o tie hokejové majstrovstvá, tak tam to vidieť absolútne. Kým vy ste momentálne neprehrali ani jeden zápas, tak a ste, myslím, budete prvý v skupine, tak my asi tam skončíme úplne posledne, bo neviem, proste zle sme my na tom strašne, takže toto je jedna vec, čo som chcel povedať, že v tomto smere u vás, tam na tom hokeji svieti slnko a u nás je ale že riadna hrmavica, fujavica, zamračené, krúpy padajú, vieš. To máme momentálne takto. Ale blízko tomu sa nedieš, ja sa spíš divím tomu, že my jako Československo bývalí obě země na tom už dávno nejsou tak, jak na tom jste vy s hokejem, protože hokej je velmi nákladný sport. Fotbal tam potřebuješ, co tam potřebuješ? Potřebuješ balón, potřebuješ rovnej plac, potřebuješ kopačky a potřebuješ trinky s tričkem, věď? A to je asi tak všechno a to pořídíš za pár korun. Ale hokej, tam musíš mít zimní stadion a jeho provoz stojí neskuteční peníze a nebudu se teď bavit o výstroji a o cestovným a takovýhle. To prostě hokej leze hrozně do peněz a je to v podstatě sport pro bohatý země. Jo. To není, my nejsme chudá země, vy nejste taky chudá země, ale nejsme Švýcarsko, Německo, Dánsko, Francie, Holanděni, ty to vůbec nehrajou asi, jo, Britové, ty země jsou prostě daleko bohatší a Skandinávci navíc mají daleko lepší přírodní podmínky pro to, čili mě udivuje, že se ještě to bývalý Československo, oba dva státy, drží takhle vysoko. Jo, že včera jsme Němce vyklepli 4-0, jestli jsem ráno dobře viděl. A jo, že prostě jsme konkurenceschopní. Ty můžeš říct Kazachstán, Lotyšsko. Kazachstán vysloveně těží z ruské hokejové školy a můžou si sáhnout podle libosti v podstatě do ruského hokeje, ne na tu první, druhou garnituru, ale na ten třetí, čtvrtý výběr si určitě můžou sáhnout, protože oni mají příjmy z nerostného bohatství a jsou schopní to zaplatit. Jo. A Lotyšové, to je speciální výjimka. Ty prostě ten hokej hrajou dobře. Hrajou ho dobře v Kanadě, hrajou ho dobře u vás, u nás, ve Švédsku. Čili ono Lotyšové normálně by dostali šišku taky, ale oni mají borce z celého světa a z dobrých lig, čili nediv se tomu. No. Áno, však toto, že tam sú peniaze, to je jasné, k tomu ešte niečo teda dodám, ale to by potom znamenalo, že čo keď sme mali dakedy Československo za socializmu, čo bolo bohačí štát, že neboli sme ani vtedy... Stát to potvrdoval, to bola záležitosť státu, jo? To bola záležitosť státu, stát do toho lil obrovský peníze. A ty bohatý státy, Švýcaři a Němci a tak dál, ty neměli systém výchovy mládeže. To odkoukali od nás. A vy jste vyhráli v roce 2002. A my jsme kolem toho roku 2000, začalo to v Nagánu. Přišla ta zlatá generace, která vyhrála jednou olympiádu a asi třikrát nebo čtyřikrát mistrovství světa. Ale 96, to bylo 6 let po převratu. Čili tam hráli ty borci, to byla ta zlatá generace. U vás i u nás. To byli ty, kteří s tím hokejem začínali za komunistů. Jo? A teprve po převratu šli ven a byli dobrý, takže se prosadili do NHL. To byl komunistický produkt, to jako nebyla zásluha toho systému po listopadu. Naopak, bolševici. No áno, však tak som to tam aj napísal dokumentu k týmto veciam nedávno, ale čo chcem povedať je, že áno, že vlastne to otázka peňazí a ja som to vždy tak aj bral, aj dodnes to tak beriem, že to, prečo sa slovenský hokej prepadáva, je vlastne presne v tom, že jednoducho nemáme dosť peňazí a zároveň je to tak, že vlastne tým, že je to vlastne šport, kde si musíš kúpiť chrániče, korčule, hokejku, neviem čo, všetko, že to sú proste náklady. Až ja to treba tak povedať, 30 rokov slobode, treba povedať, že mnohí na to nemajú rodičia. Čiže, no, nemají. Čiže vlastne my tu máme ten problém, keď to zhrniem, že nehrajú tie deti, ktoré chcú a majú talent, ale hrajú predovšetkým tie deti, ktorých rodičia na to majú peniaze a plus ešte hrajú tie deti, veľa razy deti hokejistov, ktorí si potrebujú ich rodičia niečo týmto dokazovať. Čiže zhrnuté, počerknuté, dnes sa by sa mohol nájsť niekde na dedine alebo aj v malom meste nejaký talent hokejový, ale chlapec, ak je z zle motivovaného sociálneho prostredia a rodičia teda nemajú peniaze, tak on sa k tomu hokeju proste nedostane. No to je objektívny fakt, ale mne tento môj akoby názor, ktorý brazím a tvrdím, že toto je podobne ako ty, že toto je kľúčová vec, ale z tohto mi potom nedáva význam to, prečo Česká republika, alebo teda vy ste bohačí štát, ale zase až také rozdiely medzi nami nie sú. A u vás ten hokej naozaj, akoby vy si dlhodobo držíte tú linku dobrú. Nemusíte byť každý rok samozrejme majstri, ale český hokej sa skrátka neprepadol tak katastrofálne ako slovenský. Čiže ak by to bolo iba v tomto vočku, o čom rozprávame, tak potom by sme museli zhruba byť nejako, tie krojky by museli nejako korelovať, ale je to naozaj veľký rozdiel medzi vami a nami. Je skutočne veľký rozdiel, čiže tu iba toto mi ako keby trošku nabúrava túto moju predstavu, že kde je vlastne chyba. No, Borisko, tu chybu nehledej, těch faktorů je víc. Jednak jsme opravdu bohatší, tím se nechlubím, prostě jsme, to je objektivní. Jednak nemáme, máme tu populaci jinak složenou než vy, kde vy máte velkou menšinu, z který prostě žádný sportovní talenty v podstatě nepadají a padat nemůžou. Pak tam máte maďarskou menšinu, která jako do hokeje taky není odvázaná. My tohle všechno nemáme. Jo. A je nás dvakrát víc, na to nesmí zapomínat. Prostě množství nebo kvantita, jak říkal jste Josef Vysarionovič, kvantita rozhoduje. A pak bude třetí faktor, že máme nejspíš lepší systém výchovy mládeže. Jo, tady v Plzni je akademie, která 4 roky za sebou byla nejlepší v republice. A dělají to, slavná akademie byla vždycky na Kladně, že jo, a tak dál, a tak dál. Čili asi tady se opravdu líp pracuje s mládeží. No, asi to bude naozaj něco multifaktoriálné v tomto smere. No ale tak či onak, naozaj ako úprimná gratulácia z mojej strany teraz smerom zatím k vám. Zatím ešte nie k čemu. Ale je, Polisko, ale je, ale, ale je k čemu. Minimálne k tomu, že naozaj momentálne ste ani jeden zápas neprehrali. To už poukazuje na nejakú kvalitu, ktorú máte. No, ale samozrejme, nič nie je rozhodnuté. Čo som Polisko, týmto... No? Nejste, počkej, nejste horší. Podívej sa na fotbal. Tam ako ve fotbalu, pokud jde o národní manšaft, tak tam vůči nám nemáte žádný handicap, jo? No, podívej sa na fotbal. A iste, no, že keby si rôzne športy bral, tak asi budú takéto veci vyskakovať. Ja som teraz zámerne teda len o tom hokeji hovoril, ale no, skrátka, dobre, však hrkútame si tu. Ja nemám problém ani len náhodou vás pochváliť, keď si to zaslúžite a ty zase pochváliš fotbal a tak podobne. Čo tým chcem a kam tým smerujem, to som ešte druhú vec chcel povedať a na toto nadviazať, že oblačno a zamračené a slnečno. Ja neviem, či si ty zachytil tú správu, teraz vyšiel taký prieskum. A my by sme si vlastne takto už asi hrkútať ani nič nemali, ale to bude možno, takto skôr poviem, že to ti bude možno do budúcna skôr výnimočnosť, že my sa tu budeme takto môcť kľudne rozprávať bez toho, aby sme sa pozabíjali. A asi, ak ešte Slobodný vysielač bude fungovať a vysielať a bude to taký československý priestor, tak to bude úplne ojedinele zrejme do budúcna. Lebo pozerám sa ti ja do agentúrnej správy a čítam, že sa teraz urobil nejaký prieskum STEM, na základe ktorého sme zistili, že vzťah Čechov k Slovensku sa podľa tohto prieskumu výrazne zhoršil. Kým v minulosti ho Česi hodnotili za Slovensko pravidelne najlepšie, tak v tom najnovšom prieskume v očiach Čechov Slovensko kleslo na 10. miesto. Čiže dlhodobo sme boli na prvom mieste, dnes sme proste z pohľadu Čechov na 10. Jej, počkaj, Vlčko mi asi spadol z linky zase raz. No, už to zase nie je, tak mu ideme skúsiť zavolať. No, vyzerá to, že sa niečo pokazilo. Snažíme sa vás opätovne pripojiť. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne aj s vašim tímom. No, volám Vlkovi. Dúfam, že to nebylo, pretože teraz hovorím... Som tady, Bohysku. Slyšel dobre, som ťa. Slyšel si ma, dobre. Čiže ideme ďalej, že teda na 10. miesto zhoršilo sa hodnotenie slovenskej hlavy štátu až, a to až o 30 percentuálnych bodov. S tým však ale upozornil, a tomu celkom nerozumiem, že vzťah Čechov k Slovákom sa príliš nezmenil. Čiže nechápem tomu, že ako sa nezmenil, keď zároveň tuto píšu, že sa zhoršil. Dobre, ale však to neviem. No, čiže ďalej čítam. A výsledky prieskumu zrejme súvisia s aktuálnym politickým dianím na Slovensku. Slovenského prezidenta Petra Pellegriniho pozitívne hodnotí 38% Čechov, pričom jeho predchodkyňu Zuzanu Čaputovú v poslednom roku je mandátu pozitívne hodnotilo 68% českých občanov. Vzťah Čechov k Slovákom sa teda, ako som hovoril, vraj nezmenil nejak významne. Asi k samotným Slovákom, ale k Slovensku áno. Slovensko, ktoré v tomto prieskume dosiaľ pravidelne zastávalo prvú priečku, tento rok nahradilo. Tak úplne najradšej máte teraz vočko Švajčiarov. Lepší vzťah než so Slovenskom máte momentálne aj s Kanadou, Talianskom, Poľskom, Švédskom, Norskom, Holandskom a Dánskom podľa tohto prieskumu. Najlepšie hodnotenou zahraničnou osobnosťou bol teda pápež František, to je nič, ale za ním sa teda umiestnil končiaci prezident Andrzej Duda. Najlepšie hodnoteným a aj najhoršie hodnoteným bol už tradične v očiach českých občanov prezident ruský Vladimír Putin. No, takže takýto prieskum ti mi vyskočil v agentúrnej správe, tak vrajím si, že Vlčko, no, bude to také výnimočné ešte takýto tento náš priestor, kde ešte nebudeme mať problémy medzi sebou asi Slováci a Česi. Čo hovoríš na ten prieskum, si to zachytil? Ne, já ho neznám, pošli mi link a abych si to mohl přečíst. Já ho neznám, ale to je hodnocení politický. To není vztah Čechů ke Slovensku a Slovákům jako takovej. To je hodnocení, jak Češi vidí politické reprezentanty konkrétních zemí a jejich politické směřování. Jo? A protože Fico je dneska nepřítel těch vždycky a jedině správných, kteří drží v ruce v podstatě mediální mainstream, tak je to dokonalá ukázka toho, co způsobí propaganda. Jo, tady máš výsledek. Čaputová. Mezi počínáním Čaputové a mezi počínáním Pellegriniho v prezidentském úřadě já osobně nevidím žádný rozdíl. Nevidím. Akorát to, že no, Čaputová, kdyby byla Čaputová vlastně jmenovala Fica předsedou vlády, takže opravdu tam není žádný rozdíl. A přesto Češi ze dvou třetin podporovali tu prázdnou loutku. Ona byla pěkná, uměla se oblíkat, byla elegantní, ale jinak byla politicky naprosto prázdná. No a Pellegrini zdaleka není takovej fešák. To je jedno jeho mínus a druhý jeho mínus je, že jeho partaj je součástí Ficovy vlády, takže proto Pellegrini je vlastně adorovaný pouze jednou třetinou českého národa. To je záležitost propagandy. Aspoň vidíš, jak si lidi vytvářejí názory. Česká televize, její zpravodaj z Bratislavy, tak ten jako na Slovensku, když mluví o opozici, tak dobrý, když mluví o vládě, tak někdy ne přímo špatný, ale nikdy dobrý. Tak co o toho chceš? Co o těch lidí chceš, který si nic nečtou, nehledají? No tak Česká televize nám říká, že je to takhle. No tak je to takhle. No, tak snáď k tomu, a týmto môžeme uzavrieť, snáď k tomu už len dodám, že a práve preto sme tu my, aj my zo Slobodného vysielača, aby takáto propaganda sa nedala tak ľahko šíriť, aby sme teda narúšali túto propagandu, ktorá v podstate nakoniec spôsobuje len to, že sa dva národy medzi sebou odsudzujú, lebo takto sa to presne začína politicky a potom to prejde do vzťahov aj rodinných a kadejakých, čiže presne preto sme tu, aby sme tejto propagande, ktorá všetko ničí a nič dobré za sebou nezanecháva. Čelili. No, tak. No, je to tak. No, dobre. Tak máme, môžem to uzavrieť tak, že máme zahrievacie kolo skoro polhodinové za sebou a môžeme sa teda pustiť do mailov k tej téme, ktorú som už avizoval. Ja. Teda v piatok sme sa zhovárali o mierových rokovaniach v Istanbule. A asi treba rátať, že tie maily sa budú týkať tejto témy. Ak by nie, tak samozrejme v rámci našich možností odpovieme, ako najlepšie vieme. Takže ideme na prvý mail od Štepána. Veľkú časť to operuješ tým, že kdyby Západ chcel zautočiť na Rusko, dávno by to udelal. Možná máš pravdu, ale je tu také možnosť, že Západ nemá ešte dostatočnú podporu o vlastných obyvateľ k tomuto zničujúcimu konfliktu a vést totálnu válku voči Ruskej federácie je iste jednodušší s bezmeznou podporou vlastných obyvateľ, s takovou podporou, ktorou nezvykla ani první, ani další várka rakvy z východní fronty. Čas ale hraje Západu do karet, myslí si Štepán. No, tak jako Štěpán má názor, právo na svůj vlastní názor, já bych mu vytknul dvě věci. Štěpáne, jsi připravený na jaderný úder, protože ta válka Rusko je ohledně konvenčních sil lidských i technických výrazně slabší. Čili válka se Západem by znamenala okamžitě jadernou válku. To by nebyla konvenční válka. Jsi na to připravený, já nevím, odkud seš, jestli se. Mám za to, že jednou tam bylo Štěpán z Prahy, nebo tak nějak. Jsi připravený na to, že přilítnou rakety do Prahy a Prahu vymažou? Já na to připravený teda osobně nejsem, říkám. A dál si dovolím rozporovat tvrzení, že Západ v čase, že jeho obyvatelstvo bude lépe připravené na válku a bude nadšeně válku Evropy proti Rusku podporovat. Já se domnívám, že v čase bude ta podpora Ukrajiny slábnout, výrazně slábnout, s tím, jak se začnou vršit sociální potíže. Ona ta podpora slábne už dneska. Jo, to jako stačí si vzpomenout na to, jak jsme vítali Ukrajince v České republice a všechno měli zadarmo a tak dál a posílali jsme peníze na Ukrajinu. Teďko my tam ty peníze posíláme, ale od Ukrajinců chceme, aby tady začali dělat. Zadarmo už nedostávají vůbec nic, krátí se jim dávky. A nevidím, že by v České republice se zvětšoval počet těch, kteří jsou pro podporu Ukrajiny a eventuálně pro vyslání české armády na Ukrajinu. To si netroufl, něco podobného si netroufl zatím komunikovat ani strategický sprosták Foltín zastoupení Fialy. To na to, že procento podporujících válku s Ruskem na kolektivním evropském západě vzroste, tak na to bych osobně nesadil ani neplatnou 100 korunu z roku 53. A jinak, keď jsme pri tom, já nevím, já jsem se v tom nějak ztratil, tie plány vyslať jednotky evropské na Ukrajinu, to ještě žije, či to už pomaly šlo dostratená, či v akom je to teraz štádiu? No, to nevím, to vědí jenom ti, kteří o tom mluví, ale poslední komentář, který já jsem zachytil k tomuhle, tak byl od německého kancléře Merce, který prohlásil, že o vyslání evropských vojáků na Ukrajinu se momentálně vůbec nejedná. Ale oni by je tam vyslali, kdyby. Jo, kdyby. A těch podmínek je hodně. Ale zásadní je, kdyby jim nekryli záda Američané. Což ty to zatím odmítají. Tak skôr to vyzerá tak, asi keď to uzavrieme, že momentálne vodia skôr Zelenského za nos v týchto veciach, keď mu tvrdia, že mu tam nejaké jednotky ukrajinské, teda európske pošlu, že tiež som to tak zachytil posledne toho Merca, že teda akože podporujeme Ukrajinu, príde Merc, potľapka toho Zelenského po pleciach, povie, dobre to robíte, super, ale ako s našimi vojakmi nepočítajte. Že, tak, takom nejakom je to asi momentálne v takom stave. No, my sme v piatok riešili aj tú otázku toho, že medzi časom, ako sme my mali vlastne poslednú hodinu voka, sa podarilo podpísať Spojeným štátom americkým s Ukrajinou aj tú zmluvu o nerastných zdrojoch. A ja som sa tam pýtal, že aký problém je to vlastne pre Rusko, lebo tým, že sú tam už vlastne Američania hospodársky prítomní, alebo budú hospodársky, ekonomicky prítomní, tak samotný Trump hovorí, že to je dostatočná forma ochrany, ktorú my vám môžeme dať, vy nepotrebujete žiadne záruky bezpečnostné, lebo už tým, že my tam máme naše vlastné firmy, ktoré tam ťažia nerastné zdroje, tak to je dostatočná záruka pre vás, že si Rusko už nedovolí na Ukrajinu zaútočiť. Ty si vtedy na to niečo odpovedal, no a ja som vtedy pustil, myslím, zvuk Petra Marmana, ktorý hovoril o tom, že toto sú veci, ktoré môžete si vymáhať, ale až vtedy, keď je mier, nie keď je vojna. No a podobne píše Miroslav, ktorý píše, ak sa Západ nedohodne s Rusmi a Rusi vyhrajú vojnu a získajú územie, Západ môže utrieť hubu a nebude nič ťažiť, tak ako upozornil Lukašenko, že by bola chyba, aby si pustili Američanov na svoje územie. No, čiže, že keby Rusi vyhrali vojnu, tak z týchto zmluv nebude nič. Tam je asi viacero otázok, na ktoré sa dá odpovedať, že či sú teda bližšie Rusi k tomu víťazstvu vo vojne, či vôbec sú nejaké vojenské víťazstvo, či už sa to skôr neotáča k tomu, že sa to bude riešiť všetko nejakou diplomatickou cestou. A to sú aj veci, ktoré teraz otvárať nebudeme, lebo teda si to necháme na piatok, práve preto, že teraz sa udial nejaký dôležitý telefonát medzi Trumpom a Vladimírom Putinom. A teda, ako som sa dozvedel dnes ráno od Vlčka, tak vraj sú veľké nervozity teraz na západe z tohto telefonátu. No, takže to je možno dobrá otázka, že vlastne ako to skončí, ak by teraz Rusko uzavrelo nejaký mier, že by sa to vlastne všetko dorovnalo nejak diplomaticky, nevojenský, že čo vlastne s týmito zmluvami americkými? No, ty smlouvy budou platit a já si troufnu říct, že ty smlouvy, které podepsala ukrajinská vláda současná se Spojenými státy, by nejspíš, a je to ode mě těžká spekulace, by nejspíš platily i v naprosto fantastickém případě, kdyby Rusko totálně Ukrajinu porazilo a připojilo k Ruské federaci. Já si myslím, že Vladimír Putin v tomto stavu by ty smlouvy s Američanama měl tendenci dodržet. Jo? Protože Rusové by určitě byli v těžké izolaci, potřebovali by kapitál, tak jako proč tam ty Američany nenechat za 50%, Protože ona je tam ještě jedna skrytá fazeta, s kterou nikdo nepracuje. Vzpomeň si, že když se začalo mluvit, že Američani by chtěli ty nerosty na Ukrajině, tak Putin přišel a nahlas řekl, že Američanům klidně nabídne možnost podílu na tom, aby to též těžili v Rusku. Samozřejmě by nepodepsal takovouhle smlouvu, ale klidně a zval vysloveně americký kapitál k tomu, aby rozjeli tuhle těžbu v Rusku. Jednak na to nemá peníze, potřebuje, aby přišel někdo zkušený, to je další věc, ale především, kdyby došlo k dalšímu konfliktu Rusko-Spojené státy, tak by samozřejmě zase byl zmražený ruský majetek a stopky na ruský majetek všude a tak dále se vším, co známe dneska sankce. No a teď si představ, že by Američani opravdu masově investovali na Sibiři. Tak jako oni se těžko vyhlašujou nějaký brutální sankce, když by vlastní lidi přišli o obrovský peníze. Proto já říkám, že pro mě je představitelný, že i kdyby Rusové obsadili Ukrajinu a připojili ji k Rusku, což teda určitě neudělají, ani jedno, ani druhý, takže by ty americké smlouvy platili dál. A jinak, keď už spomíname tieto veci, ako sa siahal na ruský majetok a na tie zmrazené aktíva, to je tiež inak zaujímavá vec, že ak sa teraz nejakým spôsobom, ak by sa teda podarilo naozaj dojednať tú mierovú dohodu, asi ideálne teda tou diplomatickou cestou, tak asi je vysoko pravdepodobné, že by teda tieto účty boli opätovne odblokované Rusom, ale je asi vysoko pravdepodobné, že by Rusi okamžite všetky tie peniaze stiahli z tých účtov v Amerike, kde ich teraz majú. Předpokládám. No to je naprosto jistý, jo. A oni pořád zkoumají kolektivní západ, dneska teda zejména kolektivní Evropa, pořád zkoumá, jak ty peníze prostě Rusku vzít jednou provždy. No a zase zaznamenal poslední komentář k tomu, jsem zaznamenal od Merce, který říkal, my zkoumáme možnosti, ale zatím podle platných právních řádů to zkrátka není možný na ty peníze sáhnout. Oni sáhli to, co jsem prorokoval, že udělají, jo? Že sáhnou na mínusy z těch ruských aktiv. To je záležitost, ty aktiva prostě něco vynášejí a my v České republice, když dáš peníze do banky, tak ti nesou úrok a z toho úroku ti stát vezme 15%. A když se zítra rozhodne, že ti z toho vezme, že ten zákon bude novelizovat a že si nevezme 15, ale vezme si buď 5 nebo 50, no tak vydá zákon a vezme si podíly podle toho nového zákona. Proto oni můžou sahat na výnosy z ruských aktiv, protože to je daňové daňový předpis, jo. A ten si změníš a nesaháš na aktivum, na který sáhnout zatím nemůžeš, ale proč ne na výnos. Čili takhle to funguje. A že by Rusové vteřinu potom, co by to mohli převést, tak že by všechno ze západní Evropy převedli do Ruska nebo do Číny, no tak to je hotová věc. No, to by mohlo potom nejakú lavínu spustiť, ne? Že by, lebo ja neviem, že tí Arabi, čo tam majú účty, že my sme to už veľa razy hovorili, že keď vidia teraz, že ako sa nakladá s ruskými peniazmi, že ich to vyplaší. Ja neviem, tí Arabi už niečo v tomto smere robili, alebo ani veľmi nie? No, Arabové zatím se zbavují, já nevím, já nevidím do toho, nemám informace o tom, kolik tam má Saudská Arábie nebo Katar. Ale vím, že se začali zbavovat amerických dluhopisů. A to je asi půl roku nebo rok stará informace. Čili omezili velikost amerických dluhopisů ve svých vlastních portfoliích. Snaží se investovat, snaží se diverzifikovat i ty petrodolary, které mají, tak do jiných měn, což znamená čínský jan, protože nic jiného tady konkurenčního není. No a arabský peníze, ty si trefil přesně ten neuralgický bod, proč oni nesáhli na ty ruský aktiva. Jo? Arabský peníze, které jsou dneska rozprostřeny po celém západním světě, protože tady jsou finanční centra, tak je přesně ten důvod, proč Rusko zatím o ty peníze nepřišlo, protože Arabové, mimochodem Saudská Arábie to komunikovala, ještě za Bidena to komunikovala, varovala Evropu, že pokud by sáhli na ruský peníze, takže oni se okamžitě, nebo že si rozmyslí, co dál. A to je přesně ono, arabský peníze. Arabský peníze zatím brání tomu, aby Rusko o svý západní vklady přišlo. No, teraz nie som si celkom istý, či tomuto mailu budeme rozumieť, lebo však poslucháč ho písal v čase, keď sme sa zrejme o niečom zhovárali, ale ja teraz už mi ten kontext unikol, možno ty budeš vedieť. Tak píše Be Free, vzkazuj Vlkovi, aby se podíval na aféru Close Welt versus CDF Bomerman. Ide o satirický kanál na YouTube, ktorý sa pokoušel Bomerman zničiť doxingem. Ale to vôbec teraz... Toto je celý mail a neviem, či budeš rozumieť, že o čo tam ide. No, ja som na tenhle kanál satirickej komika Bomermana na nemeckej CDF kdysi veľmi koukal. To je chlapík, ktorý dělá politickou satiru a s nikým se nepáře. A dvakrát vyvolal obrovský skandál, jak si tam pučil Erdogana. Toho prostě šíleným způsobem zesměšnil. Až z toho byla velká diplomatická přestřelka mezi Tureckem a Německem. Jo. A od té doby, co vypukla ukrajinská válka, tak pro mě německá televize neexistuje, prostě přestala existovat, protože překladače mi umožňují dneska sáhnout na jakýkoliv jazyk a těch zajímavých zdrojů je tolik, že opravdu nesleduju německý televize, nesleduju německý zprávy, které dřív pro mě byly hlavním zdrojem informací. No a z toho teda vyplývá, že nesleduju ani Jana Bomermana. Je mi líto. Neznám ten konkrétní pořad ani tu konkrétní příčinu, o ktorej pisatel píše. Teraz to mám mail od Jaroslava, ktorý obsahuje viacero otázok, takže nebudem čítať všetky naraz, ale pôjdeme pekne otázku po otázke. Tak prvá z rodinného života. Má právo manželka, ktorá je týraná manželom, opustiť spoločný zväzok manželstva rozvodom? Otázka samozrejme. Číslo 1. Samozrejme, že áno. Takže na to nadväzuje otázka číslo 2. Je právo národov na seba určenie vyjadrené v referende obyvateľmi Donecka, Luhanska, Záporožskej a Chersonskej oblasti nadradené právu o územnej celistvosti, najmä ak Ukrajina vraždením a opaľovaním na Donbase a v Odese podrobovala obyvateľov uvedených území genocíde? Já na to tady se nabízí velmi jednoduchá otázka, teda velmi jednoduchá odpověď. Já to řeknu jinak. Jestliže měli právo kosovští Albánci se odtrhnout od Srbska, kde se jim dalo daleko méně příkoří, než Ukrajincům, než ruskojazyčným Ukrajincům na Donbase, tak jestliže my jsme souhlasili se vznikem Kosova, tak musíme, tak zdravý rozum říká, že to též platí pro ruskojazyční Ukrajince. Takhle to odpovím. No, to je presne tretia vec, kde píše, že bolo porušené medzinárodné právo voči Srbsku násilným otrhnutím Kosova od Srbska bez akéhokoľvek referenda a následným bombardovaním Belehradu. No tak presne o tomto hovoríš. No a potom štvrtá, či Rusko porušilo medzinárodné právo, ak vstúpilo na územie krajiny, kde prebehlo referendum o žiadosti o pripojenie k Rusku. Takhle, naši vždycky a jedině správní říkají, že to byla ruská agrese, ale já jsem viděl hned na začátku nějaký právní rozbory, který konstatovali to, že Rusko používá naprosto stejnou argumentaci a stejnou terminologii pro tu svoji takzvanou speciální vojenskou operaci, jako použili Spojené státy a NATO při bombardování Srbska a odtržení Kosova. To je, opravdu ten rozbor byl dlouhej, byl kvalifikovaný podle mě, já jsem si ho neuložil, takže na něj nemůžu sáhnout, ale takhle to prostě je. No, teraz kratučká otázka od Slezského Dezoláta, že či môže Putin vzhľadom k medzinárodnému zatýkaču ísť do Istanbulu, kam ho teda volal Zelenský. No, do Istanbulu jít může, on tam už po vydání toho zatykače minimálně dvakrát byl. No, tam může jít, lebo čo, lebo Turci vlastně neuznávají jurisdikci tohoto soudu? Velmi pravděpodobně neuznávají jurisdikci tohoto soudu a bylo to kvůli Kurdům a kvůli válce proti Kurdům. No, ale treba už teda doplniť dôležitú informáciu, že dokonca môžeš cestovať, aj keď súd uznávaš tento, alebo teda jeho jurisdikciu. Prvýkrát sa to teraz, ja neviem, či ukázalo pri... Nejaká to bola tá postsovietská krajina, kde teda prišiel Vladimír Putin, hoci tento štát mal uzavretú zmluvu s týmto súdom. Teraz neviem, nejaký Tadžikistan alebo niečo takéto bolo. Mongolsko to bolo. To bolo Mongolsko, áno. A Mongolsko. A treba povedať, že už máme teda precedens aj u nás, v vyspelej Európe, keď teda prišiel do Maďarska izraelský premiér Benjamin Netanyahu, na ktorého je tiež vydaný medzinárodný zatykač a Maďarsko uznáva jurisdikciu tohto súdu. Čiže no, už to treba podať nahlas, že tento súd a jeho jurisdikciu uznávaš, neuznávaš, je to už úplne jedno, každý si robí, čo chce. A asi treba dodať, že si do veľkej miery za toto, že to takto dopadlo, môže tento súd sám. A za to, aké vydával rozhodnutia. Ten soudce za to může sám, protože vydává politické rozhodnutí. Já nebudu tvrdit, že v případě Netanyahu a ten zatykač není odůvodněný, protože můj postoj, a znovu opakuje, pro izraelský, ale to je vybombardovat poslední funkční nemocnici v Gaze, co ty lidi tam mají co dělat, to je válečný zločin. Jestliže dneska lidskoprávní organizace konstatují, že z 2,2 milionů původních obyvatel Gazy, tak 5% bylo zabito při izraelských vojenských operacích a jsou měny civilní osoby, to je přes 100 tisíc lidí. No tak za mě to je válečný zločin. Jo, a podívej se, když vidíš reportáž z Gazy, v čem tam ty lidi žijou, tak Berlín, rozbombardovaný Berlín v roce 45, proti tomu, co vidíme dneska v Gaze, tak bylo netknuté funkční lázeňské mezinárodně certifikované město. Jo. No, čiže pri Netanyahovi to sedí, ale keď zatýkaš na Putina, tak asi je to trošku už problém. To je politická záležitosť, vyslovene politická záležitosť. A treba aj také možno porovnanie, však teraz vyšla správa, že Rusi, neviem, dva dní dozadu vykonali nejaký najväčší dronový útok počas celej operácie, ako trvá táto špeciálna operácia, alebo teda vojna, už ako chcete na Ukrajine. Najväčší dronový útok, teraz vystrelili nejakých či 250, či koľko, no proste obrovské množstvo dronov. A najväčší dronový útok a raketa a niečo úplne najväčšie a teraz pozrite, že počet obetí jeden človek. Tak samozrejme, každý jeden, keď zomrie, tak je to hrozná informácia, hlavne teda hrozná správa pre rodinu, tak to je pochopiteľné, ale že máte neuveriteľný, obrovský dronový útok, najväčší a zomrie jeden človek. A potom si porovnáte Izrael, vykoná nejaký útok a že bum, 100 obetí. Za jeden či dva dní 300 obetí tam narátali. Čiže akože absolútne disproporčné, ale vlastne, no tak vidíš, no, tak Netanyahu chodí do Maďarska, vysmieva sa súdu, zároveň teraz som tu zachytil, že teda nejaké už štáty európske, že no, smerom k tomu Netanyahovi, ale zase len tak veľmi opatrne, teraz nejaký švédsky, neviem, kto povedal, či španielský premiér Sanchez, že asi by sme mali ten Izrael vyhodiť z tej eurovízie, lebo tam Izrael mimochodom skončil na druhom mieste. Počas napriek tomuto masakrovaniu Izrael Palestínčanov tak ako na druhom mieste skončil, tak vravím, že ja by som len, teda, keď už chcete, tak aspoň v tomto byť taký naozaj, že je konzistentný, tak teraz by som chcel ide, tak dajme teraz tie zdrujúce sankcie na Izrael. Skúste spraviť niečo teraz také zrkadlové. A čo ste spravili pri Rusku? Teraz vyhodíme izraelských športovcov zo všetkých tých podujatí. Ideme teraz vyzbrojovať nebodaj Palestínčanov zbraňami, aby sa mohli brániť agresii. Že nevidíš nič, Vlčko, z tohto smeru. Nič. A ja akože rozumiem, aj to beriem, aj chápem tvoje dôvody. Máš proizraelský postoj, to je, naozaj máš to vyargumentované, nemám s tým najmenší problém, ale Ale fakt je ten, a to sa nedá nevidieť, že my tu máme vo vzťahu k vnímaniu, teraz zo strany Západu, vo vzťahu k vnímaniu Izraelu a to, čo pácha v Gaze a vo vzťahu k Rusku a to, čo pácha Rusko na Ukrajine, máme tu naozaj akože obrovský dvojakýmetr zase raz. No, to je normální. Já zase si vytáhnu českou televizi, nebo respektive český mainstream. Ty, když informují o ruských náletech, ať už teda dronů nebo raketových náletech, tak je to vždycky stejný. Tak se dozvíš, že Rusové zaútočili na obytný dům, nebo že zasáhli nákupní středisko, nebo prostě, že ta raketa nebo dron spadl někde na tržišti, nebo vletěl do autobusu a zabil tam tolik civilů. Jo, tak to je zpravodajství o ruských útocích raket a dronů. Zatímco, když útočí Ukrajina na Rusko, tak je to vždycky zasáhli tu a tu takovou a takovou fabriku, rafinérii, letiště. Zbrojářský závod, nějaký, kde se zbraně vyrábají. Velitelské soustředění vojsk. Prostě, když útočí Ukrajina, tak je to přísně na vojenský cíle a nikdy tam nejsou civilní oběti. To jako vůbec neexistuje, že by zasáhli nějaký panelák výškový v Moskvě nebo v Bělgorodu. Tak to jako nic. To neexistuje, nebo v Doněcku. Ale když útočí Rusové, tak se dozví, že v Oděse bylo tolik a tolik zraněných a zabitých nevinných civilů. O útocích na Kyjev v podstatě nejsou žádné informace, protože Kyjev je nejlíp chráněná ukrajinská lokalita proti dronům a raketám. No a ono, když je nejlíp chráněna, tak těžko můžeš hlásit nálety, že jo, to nejde dohromady. Ale zásadně Rusové útočí pouze na sídliště, školy, nemocnice, tržiště, obchodní domy a tak dále. Na vojenský cíle, ne? Nikdy. No, prostě klasický teroristický štát, no, čo s ním, s tými Rusmi. Na margo jednania v Istanbule krátke vysvetlenie, prečo boli výstupy zástupcov Ukrajiny tak rozdielne. Konflikt záujmov na tzv. Ukrajine. Politolog Michailo Pavlív informuje o konflikte medzi Zelenským a ukrajinským ministrom obrany Rustemom Umerovom, ktorý viedol delegáciu kievského režimu na rokovaniach v Istanbule. Podľa niektorých správ zloženie skupiny schválili Američania, ktorí aj viedli briefing. Zelenský bol z procesu prakticky odsunutý a dokonca ani formálna koordinácia krokov delegácie neprebehla priamo, ale prostredníctvom vedúceho Andrija Jermaka. Ak si uvedomíme, že Zelenský je v prvom rade výtvorom hmlistého Albionu, aj čo sa týka otázok osobnej bezpečnosti, potom to ilustruje zámery USA vylúčiť Britániu z diania v Istanbule. Nepriamo to potvrdzuje aj reakcia v Londýne. Jonathan Powell okamžite priskočil Zelenskému na pomoc a britské médiá spustili informačnú kampaň. Cieľom Británie je vojna do posledného Ukrajinca a neponáhľajú sa jej vzdať. V tomto prípade nejde o to, ktorí chránenci sú lepší, neprestávajú byť nepriateľmi. Otázka je, čo presne môžu Briti urobiť, aby zmarili americké plány týkajúce sa tzv. Ukrajiny, keďže to bude mať jednoznačný dopad na mieste. Tak toto nám napísal Alronan. Tak to je těžko vyslovitelný, takže já to nebudu ani zkoušet, omlouvám se mu. Co můžou Britové dělat? No, Britové toho dělají hodně. V podstatě MI6, MI5 jsou dvě organizace, které velmi přispívají k tomu, aby Ukrajina vůbec měla válčit. Plánovali spoustu operací, jednak proti Krymu, jednak to byla Krynky, třeba to vylodění na levém břehu Dněpru a ta dlouhodobá bitva v Krynkách, která skončila obrovským masakrem speciálních jednotek Ukrajinců, zejména teda speciálních jednotek námořní pěchoty. Tak to všechno byly britský projekty, zrovna tak jako britský projekty jsou ty námořní drony, jo, který jsou zřejmě velmi úspěšný, ale to je britský projekt. Britové údajně měli plánovat i kurskou operaci. No, nedávno Starmer prohlásil, že Ukrajině už taky dali všechno, že její sklady jsou prázdný, že v podstatě nemají čím přispět. Starmer, když nastoupil před 3/4 rokem do funkce, tak okamžitě poskytl peníze Ukrajině, byly to tenkrát 2 miliardy liber a všude se to publikovalo, jak teda ten novej premiér jede v bejvalým kurzu a dokonce ho zesiluje. Jenomže už se zase tak moc nepsalo o tom, že ty 2 miliardy liber nebyl grant, to znamená nevratný peníze, nýbrž, že to byla půjčka Ukrajině. Ne, že by to nebylo psaný nikde, aby se toho zase někdo nechyt. Bylo to psaný, ale v podstatě asi jako když uzavřeš pojistnou smlouvu, tak pojistná smlouva, tvoje jméno, částka, na který je to pojištěný a tak dále, tak to je písmem pro slepce. A zatímco to všechno ostatní, co je pro pojišťovnu, je tím nejdrobnějším písmem, který vůbec v těch tiskařských fontech existuje. Tak tady bylo velkým písmem to, Británie posílá 2 miliardy liber na Ukrajinu a teď je to přepočty na české koruny a tak dále, okamžitou pomoc. A někde vzadu na konci bylo napsáno, bylo připojeno, že to je půjčka. Takže takhle fungujeme. No a pak se divíš, že Slovensko je na 10. místě. No, já len toto, že k tej Británii, že já som to napríklad nevedel, túto historickú vec, však možno ma upresníš, to bola pre mňa nejaká úplne novinka, sa minule niekde dočítal, či niekto to hovoril, že Británia hneď tesne po druhej svetovej vojne, či v 46. už myslím, že Winston Churchill a operácia nemysliteľné sa to nazvalo. Áno, je to pravda. A že teda ako ideme poraziť sovietský zväz. A teraz, že ja len toto, že kde sa vlastne zobrala taká tá nejaká ale to nie je, že antipatie, kde sa taká tá nenávisť britská voči Rusku vzala? Čo toto je, že tí Briti sú takí nejakí extrémne protiruský, že to sa nedá ani s tými Američanmi porovnať, že čo sa tým Britom tak udialo, že oni sú takto nastavení? No, to není záležitost Churchilla a 45. roku, protože on to nechal plánovat ještě v době, kdy se bojovalo na frontách, jo? Čili to je záležitost jara 45. Když se to začalo připravovat. Míním operaci nemyslitelný, ale ten britský antiruský kurz, to je záležitost historická. Britové, přestože v podstatě Rusko nebo Sovětský svaz minimálně dvakrát zachránili Británii existenci. Po druhý to bylo při druhé světové válce, protože kdyby byl Hitler porazil Sovětský svaz, no tak Británie samotná by nebyla obsála. A nedošlo, Spojené státy by tenkrát nebyly dokázali účinně pomoct. Ty měli svých starostí ze začátku s Japoncem a víc, než kolik mohli unést. Čili nedokázali by jí pomoct a Hitler by, dejme tomu, kdyby zaútočil někdy v roce 42 s poraženým Sovětským svazem na Británii nebo 43, tak si troufnu říct, že by byl britský ostrovy dobil. Ale je to jenom spekulace, je to co by kdyby. Poprvé zachránilo Rusko Velkou Británii, když porazilo Napoleona. Británie v podstatě byla v izolaci, vyhrála sice bitvu u Trafalgaru, to kdyby se bylo Napoleonovi povedlo, tak by byl Británii obsadil. Nepovedlo se to, ale to neznamenalo, že by se to nebylo povedlo příště. Kdyby byl Napoleon vyhrál v Rusku, nebo netáhl proti Rusku. No a táhl do Ruska, Napoleon šel do Ruska proto, že Rusko se odmítlo podřídit jeho ediktu o blokádě Británie, že se nesmí do Británie nic vyvážet ani z Británie nic dovážet. Prostě chtěl izolovat Brity a Rusové po delším váhání řekli ne. No a ten konflikt je historicky založený na tom, že Ruský impérium, když obsadilo Krym a když se konsolidovalo, stala se z toho opravdu dal moc, tak hledalo cesty, jak se dostat k teplým mořím. Oni v podstatě mají teplý moře jenom černý, a to je rybník, který uzavřeš přes Bospor a Dardanely a je hotovo. Jinak jim všechny moře zamrzají, s výjimkou, dejme tomu, Tichého oceánu Vladivostoku. A Britové s nima, Rusové expandovali směrem dolů. Irán, líbila se jim taky Indie, to byl britský klenot, že jo, líbil se jim Irán a chtěli prorazit tam dolů, aby byli u teplých moří. A Britové to měli jako svou sféru, nebo svou zájmovou sféru, kam nepustí nikoho. Podobně se střetli i v Číně. Tam nebylo to sice válečný konflikt, ale Rusové, stejně jako Britové, chtěli proniknout do Číny a získat tam pozice. Britům se to povedlo. Povedlo se jim to líp vis Hongkong a speciální práva, který britská koruna měla vůči Číně. A Rusové tuším obsadili Harbin, jo, tenkrát, aby se vyrovnali Britům, ale ta rivalita tam byla a nakonec ta rivalita propukla do války, když Rusové porazili Turky, získali Krym a nárokovali si Bospor a Dardanely právě kvůli tomu, co jsem říkal. Tak se do věci vložila Francie a Británie a kvůli tomu byla Krymská válka. Čili tam je to historicky zakořeněno. Rusové jsou náš nepřítel. Rusové jim směli pomoct ve druhé světové válce, směli jim pomoct proti Napoleonovi, ale jinak stáhněte se do boudy. A dneska Británie má pocit, britský politici ty nežijou v roce 2025, ale na nejvýš v roce 1905. Kdy Británie byla vnímaná jako velmoc číslo jedna na země kouli. Dneska je Británie, zásadně používám termín Británie, protože se mi nechce říkat velká nebo psát Velká Británie, protože už dávno velká není, a psát Malá Británie, to mi přijde trapný. Jo. Takže zásadně používám termín Británie. A britští politici prostě žijou v systému roku 1905, kdy skutečně vládli světu. Čiže Krymská vojna, tam někde se, hej, začala ta vzájemná, ta nenávist Britů. To už bylo dřív, protože Rusové se opravdu, když byl nějaký sebevědomější cár, nebo jeho ministerský předseda, tak se prostě tlačili tam dolů a to Britové to považovali za svý výlučný území. A Briti teda si nevšimli, hej, teda medzičasom, že je rok 2025, že? Ne, britský elity si toho opravdu nevšimli. Mě to hrozně překvapilo, že Starmer, že je na téhle vlně, to beru, že Liz Trasová a Boris Johnson, který mimochodem má ve svém rodokmenu ruský předky taky, jo, takže žili v tomhle omylu, to mě nepřekvapuje. To jsou prostě bílí imperiální Briti. Ale velmi mě zaskočil Rishi Sunak, když se stal ministerským předsedou, že se choval úplně stejně. Snad, jakmile se staneš členem britské elity, tak zřejmě tě dají něco napít, nebo ti píchnou nějakou speciální injekci a dostaneš do sebe ten britský imperialismus. Ale ještě k té operaci nemyslitelný. Winston Churchill, když jednal s prezidentem Rooseveltem o tom, jak spojenci kde zautočí a kde vytvoří fronty během druhé světové války, tak velmi trval na tom, aby spojenci zautočili na území bývalý Jugoslávie na Balkáně. A odůvodňoval to tím, že když se jim to povede a když tam způsobí průlom, tak to bude velký úspěch, protože nepustí Sovětský svaz do Evropy. Čili on to hrál celou válku takhle. To není jenom operace. To sú tak vážne veci. Jo, sú. A to je presne tak vážne, ako keď si minule hovoril o tom, ja neviem, každý ti teraz vo vzťahu k začiatku druhej svetovej vojny vyhodí na oči pakt Ribbentrop-Molotov a vlastne ako Sovietsky zväz začal vojnu s Nemeckom, ale však ľudia, tak Ribbentrop-Molotov však 5 rokov pred ním podpisuje zmluvu Pielsudský Hitler Poľsko. Na základe tejto zmluvy si Poliaci po Mnichovskej zrade našich spojencov berú časti Československa. Si ich ukradli, normálne ich obsadili. A keď tam chceli prísť tá Červená armáda na pomoc, lebo bol náš spojenec, tak chcela prísť na pomoc Červená armáda Československu, tak povedali Poliaci a Rumuni, že ich nepustia cez svoje územie. Taká je historická pravda. A dnes sa bude stávať Poľsko do role obete. Obete, ktorá bola napadnutá, to je presne ako si povedal, Poľsku sa len stalo to, čo spravilo iným. A teraz mňa len akoby na tomto všetkom šokuje, že toto máme zachované niekde v tých historických kronikách, o tomto sa proste vie. A napriek tomu sa tu proste klame, prekrúcajú veci. Však to... Ja teraz nechom, že nestačí to nahlas ľuďom povedať, aj toto, čo teraz hovoríme o Winstonovi Churchillovi, o nenávisti Britov k Rusku, o tom, čo robilo Poľsko za druhej svetovej vojny, že to nie je žiadna obeť, ktorá sa tu hrá na obeť, ako ju napadli, že predtým to spravilo Poľsko Československu, že to bolo Československo, ktoré nepustilo Červenú armádu cez svoje územie na záchranu Československa, a keby si ju bolo pustilo, možno celá druhá svetová vojna by nemusela byť. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže to je tak ťažké proste toto ľuďom vysvetliť, toto povedať, tieto historické veci, to sa proste dá takto klamať, napriek tomu, aká je historická pravda. Ja som z toho proste nejaký, ja to nerozumiem tomuto. Risko, to není vo porozumění. Já mám vnuka, který chodí na gymnázium prvním rokem a bude mu za pár týdnů 16. No a jsem tam ho podrobím malému historickému testu, když je řeč o nějaké osobnosti, tak nebo něco, co souvisí nějakou historickou osobností, tak se ho ptám, co víš o, a teďko řeknu nějaký jméno. No a většinou odpověď je nic, nebo odpověď je velmi má, že prostě velmi ty nejobecnější informace, který si umíš s tou osobností spojit. Jo. Čili ono se to neučí. Dějepis je dneska, když řeknu otloukánek, tak je to ještě příliš jako plusový. Dějepis dneska na základních školách, na gymnáziu a tak dál, to je o ničem. Jo. No a zatímco já se teďko pochlubím. Já jsem v 10 letech přečet celýho Palackýho. To je 6 dílů, 6 tlustých knih a v 10 letech jsem je měl přelouskaný, protože chtěl jsem studovat historii, děsně mě to bavilo. No a život potom zavelel jinak. Ale oni nevědí nic a tahle generace, bohužel, to je o mobilním telefonu, o hrách a o tomhle. Pokud čerpají informace, tak pokud možno chtějí, aby to bylo v SMS-kovém formátu. Čili tyhle lidi, výsledek z toho je konkluze, že tyhle lidi jsou velice snadno manipulovatelní a indoktrinovatelní. Ty jsi to měl nejspíš se čtením velmi podobně jako já, jo. Tak vieš, ja sám poviem, že ma tu teraz prekvapí napríklad to, že to nemysliteľné, že som o tom tiež nevedel, ale tak už potom si človek tomu niečo pozrie, prečíta, a to sú všetko ale strašne dôležité veci, ktoré keď ti proste niekto zamlčí, tak to je zásadne, že falšuje veci, potom to všetko dáva úplne iný význam. Však toto je to, čo hovorím aj o tom Poľsku, však to je tak dôležitá vec, že nie to, že Poliaci ukradli časti Československa, tam Tešínsko a niečo a nám túto Oravu spíš. Dobre, však ukradli, ale že fakt, že Poliaci povedali, keď chce prísť armáda červená Československu na pomoc, lebo nás spojenci hodili cez palubu Hitlerovi, Červená armáda povedala, že príde pomoc Československu. A Poliaci s Rumunmi povedali, ale cez našu územie neprejdete. No, je to dôležitá informácia, či nie je to dôležitá informácia? A teraz príde niekto a bude ťa tu poučať, akí boli Rusi výbojní, čo Rusi ako nám tu ubližovali. A prečo? Toto nie je dôležitá vec povedať? Toto ako zamočíme, ako vec, ktorá sa teda nestala, lebo čo? Lebo sa to nehodí do krámu? Lebo keby ste to povedali, tak zrazu tá Červená armáda by nevyzerala ako diabol, ale diabol by bol zrazu to Poľsko, ktoré sa hrá na obeť obrovskú, ako ju všetci ubližovali vždy. Že, vieš, keď to vieš a zamočíš to, tak ty páchaš strašné veci týmto, podľa mňa. No a to ešte k tomu patrí další informace, kterou jsem taky tady uváděl, že Rusové do poslední chvíle jednali s Francií a s Británií o vytvoření společného obranného paktu. A předtím, než začala druhá světová válka v roce 1939. A dokonce odsunuli podpis paktu Molotov-Ribbentrop, protože chtěli ještě dát poslední šanci tomu jednání s Francií a s Británií. No a to jednání vyšumělo do prázdna, protože když se Vorošilov, který myslím vedl ty jednání, když se zeptal Britů a Francouzů, s jakýma silama můžou počítat, pokud dojde k válce s Německem, tak Francouzi řekli, no tak my budeme mobilizovat armáda a tak dál, obsadíme Mažinotovou linii a podobně. A Británie prohlásila, že vyšlou na evropský bojiště expediční sbor, který bude o síle jedné divize. No, tak Rusové, když tohle, navíc ještě teda, z Francie přiletěl náčelník generálního štábu generál Gamelin tenkrát a Británie tam poslala nějakého prostě podřadního subalterního úředníka generálního štábu. Jo, na ty jednání. No, tak za týden potom podepsal, byl pak Molotov-Ribbentrop, ale Hitler musel odsunout začátek druhé světové války. Jo. A jak by byly Rusové dopadly, kdyby ten pakt byl uzavřený, to vidíš z toho, jak rychle potom Hitler převálcoval oba spojence. No, poďme ďalej, lebo budem zase už ešte viacej smutný, ako som z tohto všetkého, čo sa tu deje. Kde bolo tam, a to už budeš teda hneď vedieť, kto je písateľ mailu, kde bolo tam, bol raz jedno kráľovstvo, kde Karpatský oblúk ohraničoval krajinu Dobrá až k západným moriam slobody, ústretovosti a všeobecnej teórie ľudskej svojvôle. Ľudia boli tak slobodní, že mohli kráčať nahý po ulici a nikto ani brvou nepohol, pretože stav osobnej potreby bol silnejší ako viera v pracovitosť a učenlivosť. Kráľovstvo slobody, ktoré chcelo zostať slobodné a zachovalo si status slobody, potrebovalo nové zdroje rozvoja slobody. Tam, kde sloboda nikdy nebola, tam je potenciál, aby tí, čo nevedia, čo je sloboda, boli uvedení do pravdy. Tam v tých krajinách roviny žil jeden obrovský medveď, ktorý sa ukladal na zimný spánok vždy na jeseň. Kniežatá Dobra sa zišli a zhodli sa, že urobia konkurs na sanáciu pána Nížiny. Princ Ivan bol ideologicky pripravený, fyzicky zdatný, materiálne zabezpečený, aby čistil cestu slobode. Ivan v súboji si spočiatku počínal dobré, matematicky presné údery, ktoré mu vypočítali odhodlanci slobody, vyšli na jedničku. Ale ako súboj pokračoval, bol unavenejší a unavenejší. Medveď čím viac cítil rany bolesti, tým viac stúpala jeho rozúrenosť v súboji. Ivan sa pýta, čo okrem peňazí z toho bude mať. Budeš slobodný ako my, ale keď som s vami a už som slobodný, tak slobodní prídu na pomoc? Slobodu si treba vybojovať a my budeme stáť, Ivan, pri tebe, kniežatstva slobody, aby si mohol byť slobodný. A tak z Ivana lietali kusy tela z medveďa srsť. Slobodní ľudia poprosili medveďa o prímerie, hádam, nech si trochu odfúkne, ale medzi tým mu dali asi tak 100 vyhrážok. Slobodní ľudia pozorujú z diaľky, ako medveď trhá Ivana na Frankfurte a pritom mu fandia ako v gladiatorskom predstavení. Ivan v agónii porážky žiada dohodu. Pozri, medveď, koľko to stálo životov, a medveď mu vraví, nie je, že dôležité, koľko obetí to stálo, ale akú majú perspektívu moje medvieďatá. Ivan chúďa nerozumie nikomu ani medveďovi, ani slobodným ľuďom a tak boje chudák, ako vie za čo. Poučenie. Ide vlak a tam spolok fanúšikov kvalitného cukru a stolovania, ktorí sa rozprávajú o tom, ako Ivanovi pomôžu, žijú v nádeji, že všetko je hra. Smutné je na tom, že je to hra s našimi životmi. PS, keď všetko je okolo vás zlé, cítite sa zle a všetko by ste porúbali najradšej sekerov okolo seba. Treba zobrať tú vlajku morálnej slobody zo zeme a nie násilím, ale morálnym obrodením seba okolia, v ktorom žijete, vytvoriť svet, kde životný príklad nie je škatuľa od topánok, kde pravda má kontúry hraníc zaoblené do ideológií sveta. Aby ste neukazovali pravdu, ale cestu k slobode a možno raz na sklonku života sa budete pozerať úsvitu nového dňa do tváre, ale cesta, po ktorej ste kráčali, bola naozaj nádherná. Pozdravujem po dlhej dobe, Lajči z Prešova. To bylo jasný, že to je Lajči. A já jsem si zrovna říkal, mě od Lajčiho k mé velké lítosti už dlouho nic nepřišlo. A zrovna jsem si říkal, co se s ním asi děje. Takže jsem rád, že se ozval aspoň do Slobodného vysielača. A Lajči, očekávám, že napíši zase něco pro Kosu. Tak. A ozval sa aj ďalšia naša stálica, Richard z Galanty, a ktorý v podstate ani nevie, ako týmto mailom reagoval na presne na to, o čom sme sa rozprávali pred tým, ako som čítal mail od Lajčiho. Keď teda Rejšo píše, dobrý deň, priatelia. Netreba sa čudovať, keď Západ prepisuje históriu spred 80 rokov ohľadom ukončenia druhej svetovej vojny. Oni už prepisujú aj históriu posledných 3 rokov ohľadom podpisu prímeria bojov na Ukrajine, ktorých priamym účastníkom bol bývalý premiér Izraela Naftali Bennett. Ak by sa aj podpísali tzv. Minské dohody 3.0, Rumsko si nemôže byť isté, že ich Západ opäť nezradí. Myslím si, že tu musí mať svoju účasť na podpise aj Spojené štáty americké. Bola by to istá brzda, aby nedošlo k opätovnej zrade. Nie je to ale samozrejme istota. Čo sa týka dvojtvárnosti politiky Fica a Blanára tu na Slovensku a v zahraničí, hnevá ma to, ale zároveň tým krokom rozumiem. Aj Orbán sa stretával s Putinom a Maďarsko taktiež hlasovalo za protiruské sankcie. Maďarsko aj Slovensko potrebujú peniaze z plánu obnovy a pokiaľ by ich nedostali, voliči oboch krajín by im to spočítali. Každopádne vysoká politika je len pre silné žalúdky a ten ako Fico, tak aj Orbán majú. Tak to napíšel Rišo z Galanty, ale len teda poviem, že v tom má absolútnu pravdu, že mňa tuto trápi, že tuto sa prepisuje história spred 80 rokov, či už teda spomenieme to Poľsko, alebo toho, už mi zase vlčko spadol, tak ho ideme zdvihnúť. Že mňa to tuto rozčuluje, že sa prepisuje história spred 80 rokov a čo ma to má čo rozčulovať, keď tu sa prepisuje história naozaj, že spred pár mesiacov, ak to mám tak povedať, že to je krásny príklad, no už si tu dobre očko, že to je krásny príklad, že tu nemusíte naozaj hlboko do histórie 80 rokov, stačí sa pozrieť rok dozadu, čo rozprávali tí, ktorí dnes štebocú omiery, ktorí dnes pod hrozbou nátlaku a sankcií nútia Putina k rokovaciemu stolu, tak čo títo istí rozprávali, rok dozadu si zoberte, že čo rok, možno som to prehnal s tým rokom, však nikto nesmiel s tým Putinom rokovať. Posledné, čo môžete, to najväčší úbožiaci sú na svete, ktorí začnú hovoriť o miery. Mier predsa sa dá vybojovať ľudia len vojnou, bojom, zbraňami, ktoré my dodávame. To sú iba úbožiaci, ktorí hovoria o miery. To sú tých cimíri, takí tí úbožiaci, ktorí keď príde vojna spravodlivá sveta, tak ujdú, lebo my vieme, že spravodlivosť, mier, Ukrajina sa dá zachrániť len bojom, to je nič iné, len zbranie a zabíjanie, alebo prípadne, keď sa Putin stiahne, však neodíde z Ukrajiny a bude mier. Ale keď nechce odísť, tak jedine zbranie, nič iné, len zbranie. Toto bol skutočne ich narratív. To je pravda pravdúca, toto hovorili oni, toto hovorila ich mediálna mainstreamová armáda, toto hovorili politické mimovládky, ktoré sú v ich službách. Všetci do nohy, aktivisti ukrajinskí a všetci do nohy. A teraz pozrite sa, to som teda prehnal ten rok, z ničoho nič, to sa otočilo a z ničoho nič títo ľudia, všetko len teda ako mierové jednania, a ak ten Putin teraz nezasadne k stolu, tak zdrvujúce a čo, neviem, aké sankcie na neho uvalíme. Lebo nechce mier. Lebo nechce jednať. Viete? Pozrite, ako sa to zvrtlo, ale ja to hovorím vždy pri tejto súvislosti. Mňa nešokuje, že sa títo ľudia otočili. Ja to od týchto ľudí očakávam. Mňa šokuje, kde sú ich verní nasledovníci, ktorí doteraz spolu s nimi, teraz tí bežní ľudia, ktorí spolu s nimi kričali, že Rusko musí byť porazené. Kde ste sa vy otočili všetci tu kompletne, ako húfne, masovo? Tu nastal masový obrat mediálno, mediálno, mimovládkovo, aktivisticko-politický, úplne, že húfny, masívny obrat tu nastalo o 180 stupňov a nikto z tejto masy sa nepýta, počujete, súdruhovia, nehovorili sme včera niečo iné? Nikto nič. Ideme ďalej. Ako by sa nechumelilo. Tak čo sa ja tu, vočko, rozčulujem, že tu niekto otáča históriu spred 80 rokov? No tak to naozaj, v tomto smere, Rišo, máš pravdu. Je to tak, a k tomu nemôžu dodať nic inýho. No, čo tu máme ďalej? Dobrý deň, priatelia. Aha, toto je Rišo, ideme ďalej na ďalší mail. Potom, čo skončí vojna na Ukrajine a bude zrušený zákaz vycestovania, aký veľký exodus, emigráciu smerom na západ tipujete? Erik z Bratislavy. Asi teda Ukrajincov na západ. Jasný. Říká se, že venku je 10 milionů Ukrajinců, kteří měli z Ukrajiny odejít od začátku války. Jsou v tom teda započítaní i Ukrajinci, 2 miliony nebo 2,5 milionů Ukrajinců, kteří jsou v Rusku. Jo. Takže dejme tomu, že v západní Evropě jich je 6. Těch 6 milionů Ukrajinců v západní Evropě reprezentují zejména ženy a děti. Já nevím, kolik to je rodin, udělám nějaký nekvalifikovaný odhad. 6 milionů Ukrajinců může být 1,5 milionu rodin. Dejme tomu, že třetina z těch rodin, že má taky muže u sebe, jo. Takže mě z toho vychází minimálně milion Ukrajinců. Minimálně milion Ukrajinců, kde manželé a synové prostě z té Ukrajiny utečou za svýma rodinama. Pokud se tady ty ženy už etablovaly a chytly. Takhle bych to viděl já. Těch, který se vrátí na Ukrajinu, na tu rozbitou, zničenou, chudou Ukrajinu, tak těch bude naprostý minimum. Kdo se prostě uchytil mimo Ukrajinu, tak podle mě zpátky nepůjde. Hmm. Hezký den, přeji, zdravím hodinu vlka. Tak si říkám, dřív jsem byl chcimír, teď jsem asi chciválek, protože příměří může být jen tichem před bouří a eskalací, a ta eskalace má potenciál přerůst hranice Ukrajiny. Tak říkám, příměří ne, musí byť mír takový, co vydrží pár desítek let ideálne na pořád. Ani pořádne nechápu, co lze získať válkou, ktorou ani třeba EU a Ukrajina nevyhraje. Na takové západní války sa spravidla zadlžuje na mnoho generácií, zase je to pouhé přesování peněz a majetku k těm nejbohatším, které tu půjčili pochopitelně s úrokem poskytují, které ty půjčky pochopitelně s úrokem poskytují, možná by právě jen a oni měli platit celou tíhu války, a zdá se, že na tom zbohatnou i politické loutky, jako Fonder Tunnel, Pfizer, Leino, dokonce i Fiala na tom zbohatne a ze svého majetku a peněz nic nedába, ani následky války nepocítí, i když by si to zasloužil. Príměří na Ukrajine by zrejme hrálo do karát Ukrajine a Západu. Proč si vôbec zadlužená a prohrávající Ukrajina myslí, že bude klásť podmínky? Zelenský byl vždy servilník Bruselu, USA a predevším k Londýnu, a naraz mu mám vieřiť, že je to suverénny státnik, hobby, nakašľať. Klásť podmienky si môžou dovoliť jen zadlužené zemi ako USA a Veľká Británie. Myslím si, že dohoda Iránu z USA na úkor Izraela nehrozí. Tak to je taký trošku dlhší mail. Tam viac vecí spomenul poslucháč. Počkaj, by som sa nestratil. Myslím, že Čína má dostatek zdrojov i v severním ledovém oceánu, kde má s Ruskem spolupracovať v těžbě. Rusko-čínské vztahy sú takovou svadbou z rozumu. Třeba mají území, o ktoré vedou spory, ale vždy mají společný potenciál k tomu rozdeliť si svět a podeliť sa o nej. A aby to bylo spravedlivejší svět než ten v režii západních pokrytců. By mě zaujímalo, jak chce Západ konkurovat v budoucnu Číně, která plánuje snad i na stovky let dopredu oproti západním politikům, který vidí jen na své 4 roky do budoucna a řídí se motem po nás potopa. Tomu nevěřím, že by USA bojovali za Tajvan anebo za Jižní Koreu. Jaderných hlavic už jistě Číňané mají víc než těch 300, o ktorých sa mluví. Ja myslím, že Čína o Tajvan válčiť nemusí. Čína má čas, Číne vyhovuje mír a Tajvan i časem spadne pod Rostovci ekonomickým i vojenským vlivem pod doklína sám a rád, když Západ je v úpadku. Na Tajvanu je špičková výroba čipu, ale je to holandská technológie, tak nevím, jestli sú až tak moc nenahraditeľní. A Západ by podobný podnik nedokázal postaviť i by dokázal, počkaj, a Západ by podobný podnik nedokázal postaviť i inde, i když by tá výroba čipu nebyla dlouho tak efektívna ako na Tajvanu. Věřím, že Čína by tú technológiu ráda ukoristila a Tajvanci by si hned, jak by byli ve válce, odpálili. Tajvanci asi mají kvalifikovanou a levnou pracovní sílu, asi mají už vychytané dobré zásobování surovinami v okolí i odbytište. Čína ty technologie možná za 10-15 let dožene a taky ne, ke všemu je nutná maximální miniaturizace. No, a o rozměrech 2 až 3 nanometrů. Dobře, počítačové procesory, čipy do mobilu anebo čipy do grafických karet to potřebují, ale od jiných čipů se čeká spíš odolnost a dlouhá životnost, tam tak velký početní výkon potřeba není, jako například u aut a jiné běžné elektroniky a například u rakety. Takové polovodiče mají odolávat zářením, různým vibracím, extrémním teplotám, mít dlouhou životnost. Raketa zřejmě ani nepotřebuje početní výkon po starší grafické karty. Hodně zdaru, ať se daří, Milan z Břeclavska. Taky to dlhší mail priletěl od něho. Já zdravím Milana do Břeclavska. Ten mail je opravdu dobrý a asi z toho vytáhnu jenom pár věcí, Milane, nezlob se. To si nejde pamatovat, jo. Pokud jde o ten Tajvan, ano, ty technologie jsou holandský, ty zásadní, ale ty Tajvanci tomu dodávají určitě něco navíc, protože kdyby neměli svý vlastní know-how, který je zřejmě ojedinělý, tak co by bránilo Intelu, aby produkoval, nebo Infeonu v Německu, co by jim bránilo, aby produkovali stejně dobrý čipy. Jo. Pokud jde, je pravda, že spousta věcí nemusí mít ty nejnej čipové technologie. Pračka opravdu nepotřebuje super počítač. Ale raketa s plochou dráhou letu, tak toho teda potřebuje, nebo dneska věci, které budou řízeny umělou inteligencí, tak ty potřebují vysoký početní výkony. To, tam bude jiný problém u těchto věcí. Vysoký početní výkon znamená vysoký příkon energie. A raketa, tam to prostě je omezený prostor, omezený náklad, čili zase může být, že tam budou použitý starší typy čipů, třeba i z těch důvodů, jak píšeš. To je jedna věc. Druhá věc je, že tam byla řeč o tom, že západní státy jsou řízený vládama, který mají čtyřletý horizont. To je pravda. To je pravda. U nás v Česku jsem včera četl velké rozhořčení nad vaším premiérem Ficem, který si dovolil konstatovat, že politický systém na Slovensku je potřeba upravit, že dostat z něj malý straničky, který to jenom rozstylujou, že teda by se soutěže měly zúčastnit jenom z velký strany. A on to zdůvodňuje tím, nebo dokonce takhle, dál ho trhali u nás za to, že si dovolil konstatovat, že bychom se měli podívat na politický systém například Číny a Vietnamu, protože ten systém je stabilní a umožňuje dlouhodobé plánování, což na Slovensku nebo kdekoliv jinde v Evropě není možný právě kvůli tomu čtyřletému horizontu. A že na tom čínském a vietnamském systému něco je. Obrovsky ho strhali, že teda se vidí, jako hlásá demokracie, a přitom se vidí v autoritativních režimech, kde vlastně žádný volby nejsou a vůbec autoritativní režim, fuj a tak dále. A Fico ho propaguje. On to tam zdůvodňoval jako dlouhodobýma projektama a tak dále. A já si tohle myslím už delší dobu. Jsem příznivcem demokracie. Ale dnešní problémy, který společnost řeší, ty jsou opravdu tak složitý, a jejich řešení vyžaduje tolik času, že to za 4 roky nejde. Nejde to udělat. Prostě nejde. A my dneska už si přiznáváme, že zaostáváme za Čínou a Vietnam je další z asijských tigrů. Ale Čína nám uniká. A my jsme zatím tvrdili, že pluralitní, já to neřeknu správně, prostě naše demokracie, že je nutnou, nikoli v postačující podmínkou, nutnou podmínkou pro to, aby na země šla ekonomicky dopředu a aby tam existoval technologický pokrok, který by nás udržoval na špičce. Čína dneska názorně ukazuje, že tohle tvrzení je falešný. Že technologický pokrok není determinován politickým systémem. Není. Pokud ten politický systém do toho technického a ekonomického pokroku vysloveně negativně neingeruje, tak demokracie není ani jeho zárukou, ani jeho podmínkou. A my se musíme rozhodnout, jestli teda chceme řešit naše problémy. Já si myslím, že bychom měli, protože nejenom, že ztrácíme roli nějakého světového lídra, ale my jsme těžce zadlužený. A tyhle dvě věci vyřešit, to znamená se na ně dlouhodobě soustředit a něco s tím dělat. A třeba zadlužení bude znamenat, jeho řešení bude znamenat osekat sociální výdaje naprosto brutálním způsobem. Ale která vláda to udělá, ta prostě velice rychle skončí, protože lidi jednoduše odvolí. Lidi se chtějí mít líp, nikoli hůř. A autoritativní režim, nevotuju za něj, aby mi bylo dobře rozuměno. Mně se dobře žije v tomhle systému. Já jsem 40 let žil pod komunistama a nechci to zpátky. Ale chci demokracii a chci tomu ale i funkční stát. A je otázka, jak toho dosáhnout. Aniž by se zavedly nějaké prvky politického systému, který bude umožňovat vládnout dlouhodobě, tak, aby se každý 4 roky neměnily priority, aby se neměnili lidi na ministerstvech v těch špičkových funkcích, aby jsme věděli, kam jdeme. A Robert Fico za to dostal v Česku další mediální obrovský výprask. Včera to bylo. Takže tohle jsem si z toho vybral já. A přemýšlejme o tom. Ten posluchač s tím nevyslovitelným jménem za mě uhodil hřebíček na hlavičku. Tento mail už jsme riešili, ale teda prečítam ho, túto tému sme tu už nezmali. Aký máte názor na tento problém, čo má v medzinárodnom práve prednosť? Právo na sebaurčenie národov alebo právo štátu na suverenitu a nedotknutelnosť a nemennosť hraníc štátov? Premietnime si v mysli, čo sa dialo v Európe za posledných 150 rokov. Raz politici zdôrazňovali právo národov na sebaurčenie, inokedy zase právo štátov na nedotknutelnosť a nemennosť hraníc. Myslíte si, že ak by ľudia a politici boli principiálni v tejto otázke, že by ubudlo prípadov, kedy bolo alebo bude právo národov na sebaurčenie zneužívané na mocenské ciele? Pýta sa Ivan. No, bylo by to pěkný, ale to je teorie. To je prostě pustá teorie, kterou nikdy nikdo nenaplní a skutečně vždycky to bude fungovat tak, že ten nejsilnější bude určovat, jestli převáží právo na sebeurčení nebo jestli převáží právo na územní integritu. Borisku, my jsme tady dneska porovnávali situaci na Ukrajině s Kosovem, protože to jsou nejčerstvější případy, ale oba dva víme, že pokud jde o rok 38 a o sudetský Němce, nebo u vás, pokud jde o Maďary a připojení k Maďarsku, takže jasně dáváme přednost územní integritě, čili ani my nejsme konzistentní. Mm-hmm. Jo, je to případ od případu. Stejný jako kdyby někdo říkal, že všichni zrzaví jsou prostě špatní. Jo. Ne, všichni, některý zrzavej bude špatný, jiný zrzavej bude dobrý. A stejně je to tak. Neřaďme případy do kategorií předem, Ale prozkoumejme vždycky konkrétní případ. A pak hledejme největší míru spravedlnosti, protože absolutní jediná spravedlnost v naprosté většině kaus neexistuje. Neexistuje. Vybíráš buď lepší řešení, anebo nejmín špatný řešení. No. Hej. Dobrý deň, chcel by som sa spýtať Vlka, či po tej skúsenosti z minulých dohôd je ešte vôbec šanca, aby Rusko znovu dôverovalo kolektívnemu západu a malo záujem uzavrieť nejakú formu dohody, ktorá bude základom dlhodobého mieru, alebo to je už len hra o čas a obe strany čisto len taktizujú. Z môjho pohľadu už kolektívny západ zašiel tak ďaleko, že úplne vsadil na vojnu ekonomicky a politicky. Richard Sulík kedysi ešte počas gréckej dlhovej krízy na otázku novinárov, že ako dokážu európske štáty splatiť ten obrovský dlh, odpovedal, že takýto dlh sa vždy odpisoval vo vojne. Hrá teda Európska únia už len prakticky vabang a každú prípadnú dohodu s Ruskom vníma len ako šancu na znovu vyzbrojenie Ukrajiny a ďalších jeho nepriateľov pre ďalšie pokračovanie konfliktu, prípadne akú šancu dáva Vlk možnosti rozšírenia konfliktu a zatiahnutia ďalších stredoeurópskych štátov do vojny s Ruskom. Ďakujem za odpoveď, Vladislav. Vladislav, tohle je, ten mail je naprosto bezvadný a v podstate zobrazuje všechny moje pochybnosti. Ja som, když ten konflikt nastal, tak bych určitě po obrovské práci našel v archivu KOSY materiál, který vyšel někdy hned na začátku, kde jsem konstatoval, že Rusko prostě po tom, co Merkelová řekla, že oba Minsky byly podvod, takže rozhodně nemá žádnou ambici věřit Západu. Prostě, že by Rusko bylo dvakrát podvedený a bylo podvedený ještě v Istanbulu po třetí a tak dále. Čili Rusko nemá žádný důvod věřit Západu a podle mě mu nevěří. Rusko věří Trumpovi. Dokud Trump neudělá něco, kdy o ten bonus důvěry Moskvě přijde. Jo. Čili Rusko nevěří Západu, Rusko věří Trumpovi, což je dost málo. A proto říkám, že ať se podepíše, co se podepíše, tak příští americký prezident, nebo přes příští, to je úplně jedno, když ho napadne to změnit, no tak se to zase bude anulovat celý. A souhlasím v podstatě se všema tvrzeníma, které tam jsou v tom mailu. Já to vidím úplně stejně. Není záruka, nebo respektive takhle. Západ. Další věc, kterou píšou od prvního dne té války, jsem se podivoval tomu, jak iniciativně se do toho Evropa zapojila, přestože vztahy s Ruskem jsou pro ní klíčový. Pro Ameriku ne, Amerika nemá společné hranice s Ruskem, ale Evropský západ teda v každém případě. A Evropa byla závislá na ruských zdrojích, no a dobrovolně se jich zřekla jenom proto, aby mohla vyšponovat nepřátelství vůči Moskvě. Je to bohužel naše rozhodnutí, za který zaplatíme a platíme pořád. Ale Evropa se bude snažit o revanš. Pokud to nedopadne podle jejich představ a podle představ Zelenského, tak se Evropa rozhodně bude snažit o revanš. Otázka je, kde na ten revanš Evropský západ vezme peníze. Oni jsou zadlužení. A přitom mají nesmírně nákladný programy, které chtějí prosadit. Vys teda šílený Green Deal, vys zbrojení, vys dohnání Číny a Spojených států, plus další podobné věci. A kde na to vezmou, když už jsou zadlužený? Kdyby jsme měli vyrovnaný rozpočty a mohli se zadlužovat volně, no tak by člověk řekl, tak hoci na to půjčíme, ale my už zadlužený jsme tak, že to nedokážeme splatit. Jo. A teďko Ukrajina říká, že jedna z jejich KO podmínek je, že nepodepíšou redukci své armády. Oni dneska mají ve zbraně, tuším, 1,3 milionu lidí, když se k tomu připočte policie, pohraniční stráž, celníci a takovýhle, tak asi 1,3 milionu lidí. To stojí obrovský peníze. A dejme tomu, že se podepíše nějaká mírová smlouva, tak já se ptám, kde Ukrajina, ta rozmlácená, zničená Ukrajina, vezme peníze na živení, vystrojení, vybavení a udržování takovýhle armády. Četl jsem už vyjádření Zelenského, kde konstatoval něco ve smyslu, no, od Evropy budeme potřebovat, až skončí válka, aby financovala naši armádu. Takže Evropa bude financovat 1,3 milionů mužů ve zbrani na Ukrajině, vyzbrojí je. Kde na to vezme peníze? Já nevím, kolik stojí voják denně, jo. Kolik potřebuješ na to, na jeho provoz. Někde jsem čet, že den vězně stojí stát 1000 korun, to bylo před léty. Já si myslím, že náklady na vojáka budou řádově stejný jako vězně. Ten vězeň tam sedí a hlídají ho a tak dále. Ale náklady na vojáka by měly být vyšší. To znamená, a počítejme s tou 1000ovkou. Takže máš 1,3 milionů Ukrajinců v ozbrojených silách. Krát 1000 korun, to máš 1,3 miliardy denně. No a když si to znásobíš 365, tak to je 400 miliard českých korun. 400 miliard je asi 16 miliard euro. To vypadá jako směšná suma, ale když by si to měl dávat po každý a furt a sám si zadlužený, tak jenom to živení té armády stojí nepředstavitelný peníze. A já si myslím, že jakmile skončí válka, tak skončí ta ochota evropských špiček do Ukrajiny lejt peníze, protože ono uvidí, jak se tam krade. Američani tam mají na všechno předkupní právo. No a Evropě zbyde jenom v úvozovkách to všechno financovat. Ukrajinskou korupci a americký profit. Už vidím, jak to bude prosaditelné. No ale tam posluchač ještě dal do hry takovou věc, podporenou teda Sulíkovým tvrdením, že ty dlhy jsou nesplatitelné a jediný způsob, ako sa ich definitivně zbavit, je ich odpísať a že toto sa robilo jedině, že to sa dá urobiť jedině, keď je vojna. Čiže ergo naznačuje, že je v záujme zadlženej Európy pokračovať vo vojne, vyprovokovať veľký vojnový konflikt, aby sa odpísali dlhy, ktoré nemá ako splatiť. Borisku, všechno začína a končí u jaderných zbraní. Kdyby nebyly jaderné zbraně a byly jenom konvenční, tak řeknu ano, to je řešení, protože jedna strana by vyhrála, odepsala by svoje dluhy třeba tím, že by vyrabovala tu poraženou stranu, sebrala jí všechny aktiva. Ale když máš jaderné zbraně, prostě příští válka s Ruskem, jakákoliv příští válka s Ruskem, bude válkou jadernou. Myšleno západ, konflikt se západem. Řekl to, tohle už v roce 22, řekl opolčenec, velitel batalionu Vostok, a mě teďko vypadlo jméno, nejsem schopný si vzpomenout, ale tento řekl zcela jasně. Tohle je poslední konvenční konflikt, který Ruská federace vede. Příští už bude jenom jaderný. A já si to myslím taky. No, kde jsme? Dobrý deň. Mám připomínku k dlouhodobému hodnocení ukrajinského konfliktu ze strany Vlka. Na svém blogu dal 6.5.24 článok z anglického inštitútu Rusy. Z ktorého preberal aj nedávno. Článok sa volá Lekcia z ukrajinskej války. Myslím, že na jeho obsah Vlk zapomnel, což je škoda, pretože co do vojenskej stránky konfliktu na Ukrajine to považují za tú najlepší analýzu, co sem četl. Bylo by fajn, kdyby si Vlk túto analýzu pripomnel, hlavne to, jak se vede opotřebovávací válka, kdy není důležité zabírat území a podobně. Není potřeba být zaslepený fanoušek Ruska a jeho výkonu ve válce, ale ani podporovat mainstreamový narrativ ohledně dlouhodobého dobíjení nějakého města. To je vše. Díky za pořad a blok. Marian z Brna. Zdravím, Mariano z Brna. Já jsem si ten... Já rozhodně teda nepřebírám ani mainstreamový narrativy a už vůbec nejsem nekritický fanoušek Ruska. Obojí je mi cizí, kdybych byl zaslepený fanoušek Ruska, bych nehovořil to, co říkám, že Rusko není schopno 3/4 roku dobít Časyfjar, což je okresní město velikosti Rukica, tady u nás u Plzně. Není, prostě zatím ho nedobil. A zrovna tak nečetl jsem to v mainstreamu nikde, ale mainstream naopak tvrdí, že Rusko je pro nás obrovská hrozba, že musíme zbrojit, protože přece až budou hotoví na Ukrajině, tak se vrhnou dál do Evropy. Za mě naprostá blbina. To se nedá jinak vyznačit. Ten článek z Institutu Rusy Návrat průmyslové války, tak já jsem ho velmi podrobně četl. A neuvědomuji si, co bych v něm přehlížel, nerespektoval nebo špatně interpretoval. Já bych prosil konkrétní námitky, protože s tím obecným konstatováním, že jsem na něj zapomněl, se neumím vypořádat. No a pozerám, že ještě dva mailíky tu máme. Dobrý den, pán Koroni, napísal som mail do hodiny Vlka, vy ste ho aj prečítali, ale asi sme sa nepochopili, takže tu je vysvetlenie. Ak si zapnete hodinu Vlka, tak sa zamýšľate nad tým, prečo by Amerika nebránila Ukrajinu, veď predsa im tam teraz niečo patrí a budú to brániť. A presne v tom je háčik, budú brániť len to, čo im patrí, a Ukrajina nemá žiadne páky, aby ich donútila brániť aj ostatné oblasti. Rozdiel by bol, ak by povolili ťažbu za podmienky, že napríklad budú chrániť celistosť Ukrajiny v tejto podobe, inak nemôžu ťažiť. Myslím, že teraz som to vysvetlil lepšie a vy si tiež pamätáte, že nad čím ste rozmýšľal. Áno, áno, pamätám si však, áno, len tam, ja som ako keby nerozumel inej veci, že v čom je rozdiel, keď niečo vlastníte, tak ako na Ukrajine, a keď to nevlastníte, ako na Tajvane. Viete, že ako Volk hovoril, že na Tajvane tam Američania nevlastnia tie fabriky na výrobu čipov, ale chránia ten Tajvan, a na Ukrajine by vlastnili teraz tie miesta, kde sa budú ťažiť teda tie, podľa všetkého, tie vzácne zeminy. Čiže moja otázka skôr bola, aký je rozdiel medzi týmto. A tu nie som si celkom istý, či ste mi na túto otázku odpovedali. A však Vlčko zareaguje. Borisku, no? Ja to skúsim. Rozdiel je v tom, že na tom Tajvanu existuje, něco důležitýho, něco, co je nenahraditelného dneska, co Američani a vůbec celý Západ zoufale potřebuje. A nikde jinde to nesežene. Zatímco na Ukrajině se bavíme hypoteticky o něčem, že by tam existovat mělo nebo spíš mohlo. Protože on ten pravý stav těch ukrajinských možných nalezišť nikdo nezná. A něco z toho, pokud by ty hypotézy byly pravdivé, tak něco z toho by mohlo začít padat za horizontem 10 let. Do té doby tam prostě nebudou mít nic, čili máš aktivum konkrétní, nenahraditelný, a máš aktivum sice zajímavý, vzácný, ale nikoliv nenahraditelný, protože ty prvky existují i jinde po světě. A navíc je to hypotetický, čili klasický vrabec v hrsti, navíc životně důležitý, versus holub na střeše, který je nahraditelný jiným holubem. Takže to je přesně to. Já tomu rozumím, toto aj podpisujem, ale tam skôr som nerozumel tomu, keď sme sa bavili, že Američania, že lepšie by Ukrajine vyhovalo, keby to nevlastnili, ale keby to iba ako na Tajvane, že iba by to chránili, vieš? Že o toto mne išlo, no. Že... Protože, hele, ten nutný kapitál, takzvaně americký, jo. Američani si mohli vyjednat přednostní právo na nákup, na na nákup nebo na licence na ty ložiska, ale mohli si to vyjednat, ale v zásadě to nepotřebujou. To je ten rozdíl. Když to ty čipy prostě potřebují. No, tomu rozumím. No. Dobre, poďme ďalej. Počkaj, ešte ten posluchač ešte teda ďalej píše a teraz do listárne. Občas si kladiete básnickú otázku, že čo ďalej, tak skúsim na to odpovedať. Ja, každý človek by mal neustále postupovať vpred a rásť, keď sa niečoho ujme a nastúpi na nejakú trasu, tak by nemal zastať, pretože napríklad vás na vašej ceste obkopujú zástupy ľudí, ktorí vám dôverujú. Bohužiaľ, už dlho stagnujete. Zastali ste niekde v strede cesty a všetci, čo sú s vami, zastali tiež. Nie len, že to nemá význam, ale je to skôr kontraproduktívne. Myslím, že ľudia sú vyčerpaní, stále iba počúvať, že je niečo zlé a síce aj vieme, čo ale nič tým nezmôžeme a pozeráme sa na hociakého idiota, ako vás na tej ceste odbehne a potom sa smeje každému do ksichtu. Ja aj vám. Spôsobí to slabo, frustrujúco a umocňuje to pocit, že sme iba spotrebný materiál a keď sa niekto rozhodne, tak nás trebárs vyženie do prvej línii, aby si mohol na tom dobre zarobiť. Už celé roky slúžite iba ako nejaká miestnosť, kde sa nahnevaní ľudia chodia vykričať a keď sa vykričia, tak idú naspäť do práce a tí druhí to zo zvedavosti počúvajú a keď sa nič neudeje, tak sa taktiež vrátia do tohto života, v ktorom absentuje zdravý rozum. No a takto sa obmienia publikum, vy viete, že musíte ísť do politiky. Aha, takže tu je cesta. Alebo musíte spomedzi seba vygenerovať niekoho, kto má na to charakter, nemusí mať vedomosti o všetkom, musí mať jasnú myseľ a nebáť sa byť nezlomný a nevydierateľný, vyzretý, racionálny človek, ktorému záleží na Slovákoch a Slovensku. Hotovo, cieľ je jasný. Ak by ten cieľ mal každý politik, tak by to bolo jednoduché, pretože by sa jednalo o obecné blaho a to by bolo stále na prvom mieste. Medvede v obci odstreliť, nelegálny migrant, poslať domov, zlé správanie, železnice vymeniť, vedenie, obviniť, korupcia, zhabať majetok, jadrová elektráreň, áno, vrtule, nie, je jedno, či sa nejaký 16-ročný adolescent prilepí o asfalt, koho to zaujíma. Taktiež sa staráme o každého ostatného, ale sami o seba nie. Celý svet je dôležitejší. Takto sa nedá predsa existovať. Toto je na vyhynutie. A tiež by bolo fajn, aby ste verejne obhajovali vyššie platy poslancov. A každého riadiaceho zamestnanca štátu, vyššie platy a väčšia zodpovednosť. Žiadny kvalitný človek predsa nepôjde zo seba robiť idiota za 5000 eur. Toľko zarábajú chlapci na stavbách, keď sú šikovní. Treba im dať 15 000 a kľudne aj 20 000 mesačne, ale vyžadovať od nich veľa. Musí sa tam vrátiť vážnosť a rešpekt. Šašovia v tričkách alebo idioti, čo nememorujú, po prípade vydierajú na tlačovkách, že musia dať dole nálepku z laptopu, lebo je kvír. Bože, veď to je tak stupidné. Primitívy tam absolútne nemajú čo hľadať, veď je to trápne. Ak je človek kvalitný, tak predsa nepríde medzi polodebilov a za smiešný plat, aby riskoval, že mu nejakí kolaboranti budú zjapať pred domom. Na to zabudnite. Zakázať cudzích agentov bez mihnutia oka. Veď to je predsa sabotáž. Učiteľom vážnosť, vzdelaniu vážnosť, všetkému treba prinavrátiť vážnosť takú, akú si zaslúži. Dôležitý je cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, na tom sa treba zhodnúť a iba za tým ísť a buď si s nami alebo proti nám, ak si proti nám, nemáš tu čo robiť, hotovo. To isté platí pre Čechov a takisto aj pre Slovákov. Pozdravujem pána Vlka Zolo. Zdravím, Zolo. No, skús, Vočko, odpoveď, ty. A potom ja prípadne niečo dodám. Jo, zase, co si pamatuju, že nejsme dokonalí s Boriskem, tak to víme, jo. A víme to už dosť dlouho. Může být, že stagnujeme. Ono, to nemáme my dva, jak poznat, protože my do toho opravdu dáváme to nejlepší, co v nás je a nevidíme se z dálky, čili může být, že stagnujeme a já to nepopírám. Nicméně, když bychom přestali takhle. Další věc byla, že vlastně jenom pláčeme a nenavrhujeme žádný řešení. To je pravda. Ani já jsem z České republiky, takže nemám žádné právo navrhovat řešení na Slovensku. To můžeš brát jako vejmluvu. Ale mluvili jsme o tom průzkumu, který mi Borísek už poslal, že Češi najednou změnili hodnocení Slovenska. A já jsem, že dřív bylo Slovensko pro nás první a dneska hodnocení slovenské politiky a politiky slovenského státu je až na 10. místě, kde se Slovensko propadlo. A já jsem poukázal na to, že to je důsledek propagandy. A snažil jsem se nějak vysvětlit, proč. Proč je loutka manekína jménem Čaputová hodnocena dvakrát lépe než váš současný prezident, ačkoliv jsou v podstatě oba stejný. Takže jsem se to snažil vysvětlit propagandou. A ten Slobodný vysílač a moje kosa, ty vznikly z jednoho důvodu. Že jsme nějak, že nám vadila ta propaganda, ta jednosměrná ulice, v které teda jedeme, když se chceme dovědět, jak funguje svět a jak fungují naše dvě země. A jak bolí sek, tak já jsme s ním něco chtěli udělat. My jsme se tenkrát neznali a napadlo nás to samé, ale v technickém provedení, na který jsme dosáhli. A já si myslím, že to pořád jako je platný, protože ta propaganda z druhé strany, jestliže v Čechách je Čaputová vnímána dvakrát lépe než Petr Pellegrini, tak to je totální nonsens. Pak je tam výčitka na to, že bychom měli vygenerovat, nebo ještě se vrátím k tomu, že vlastně jsme plačky, jestli tady lidi chodí vyplakat, postěžovat a pak jdou zase do roboty a vlastně podporujou ten režim, co tu je. No ale my si jiný ambice neklademe, protože abych já volal lidi do zbraně kvůli nějaké násilné revoluci a jinak se ten systém, který tady máme, svrhnout nedá, tak to ode mě nikdo nemůže chtít. Já preferuju demokracii a vadí mi ty možný budoucí potoky krve, který a to násilí, který by s tím byly spojený. Takže Zolo, ne, tohle fakt ode mě nemůžeš čekat. A když odsuzuješ nás, tak v podstatě odsuzuješ církev, protože i to vyplakání má svůj smysl. Prostě každý člověk potřebuje vědět, že i ten jeho názor je platný. A že jsou duše, který to vidí stejně. Církev je na ústupu, církev ne stagnuje, ta se ztrácí, ale v podstatě poskytovala a poskytuje stejnou službu. Zrušíme církev kvůli tomu, že má stále méně věřících? Já si myslím, že ne. Čili poskytujeme tuhle službu. Pak tam byla výčitka, že naše konání by mělo smysl, kdyby jsme vygenerovali politickou osobnost, která by byla schopná zasáhnout do politického života země. Já si myslím, že se nám to povedlo. A to je Roman Michelko. A já jsem konkrétně, já a Borisek taky, jsme podporovali Romana, co to šlo. A tvrdím do dneška, že nebýt Slobodného vysílača, tak se SNS nedostala do parlamentu, protože to měla jenom o pár hlasů a že by se Roman tím pádem nestal poslancem. A Roman je pro mě poslanec, jakých by mělo být těch 150, nejenom jeden Román, ale všelijaký Matovičové a Romanovo stranický šéf a podobný exoti. Ty by ve slovenském parlamentu, kdybych já ho měl sestavovat, zaplať pánbu, že nemůžu, kdybych já ho měl sestavovat, tak by tam určitě nebyly tyhle dva a spousta dalších. Čili Slobodný vysílač vygeneroval Romana. Jestliže je Roman jeden ze 150, tak já si myslím, že ta naše komunita odvedla dobrou práci. A pokud jde o kosu, tak v Česku se dalo dohromady hnutí Stačilo, který je teda vlastně integrovaný komunistickou stranou. Ale předsedou toho hnutí Stačilo je jistý Vidlák, což je Nik. A ten Vidlák, ten začal publikovat na kose. Pak se udělal sám pro sebe. Já neříkám, že kosa porodila Vidláka, ale troufnu si říct, že nejspíš bez kosy by žádný Vidlák neexistoval, protože dostal první a poměrně dlouhou a velkou příležitost, aby pronikl do veřejného povědomí jako vynikající bloger. Takže to, co je nám vyčítáno, tak já myslím, že máme odpracováno už teďko. A Zolo, bylo by fajn, kdyby i ostatní, i ti další, vygenerovali aspoň dalšího jednoho ze 150 a další blogy, které jsou proti současné české vládě a tak dále, kdyby vygenerovali politické osobnosti, jako je Vidlák. My máme prostě splněno. Ještě tam bylo něco, co jsem chtěl komentovat, ale to jsem spolknul. No možno si ještě spomeneš, lebo pár slov by som teda k tomu povedala já. Jednak začnem tým, že já tento Zolov mail nevnímám vůbec kriticky. Já právě toto si myslím, že to je naozaj tak, akože ak kriticky, tak akože naozaj vážně konštruktívna kritika, čiže vůbec to nemyslí v zlom, čo nám píše. Ak tam teda píše Zolo o stagnácii, ja tomu rozumiem a chápem, že on to potom posunul ďalej a hovorí, nestagnujte, politika je to, kde treba ísť. A ja chcem povedať, ja si to veľmi vážim. A Zolo v tomto smere nie je sám. Ja to sem tam počúvam od poslucháčov alebo niekto sem tam napíše. A chápem to tak, že za tých 11 rokov, ako vysiela Slobodný vysielač, tak asi tu môžem už byť tak trošku na takej pôde, kde si sa môžem cítiť byť trošku istejší a povedať, že za tých 11 rokov sme snáď, ak niečo dokázali vo vzťahu k poslucháčom, tak vybudovať si dôveru. A tá sa budovala napríklad tým, že ja neviem, napríklad okrem iného aj tým, že peniaze, ktoré posielate na chod tohto rádia, tak máte tam bilančky, viete, kde tie peniaze idú. Za 11 rokov sme nemali nejakú kauzu, že by nás nejaká mimovládka zastavme korupciu, ale alebo niekto nejak podobný, že by zistil, že sme si niekde peniaze uliali, že sme urobili niečo korupčné a tak podobne. Čiže začal by som naskôr tými materiálnymi vecami, že asi môžem povedať aj celkom odvážne pred poslucháčmi, za tých 11 rokov sme nemali žiadnu kauzu, kde by sa ukázalo, že sme nejako spreneverili vaše peniaze. Zároveň sa za tých 11 rokov naozaj neukázalo, že by sme mali nejaké také veci, že vám niečo budeme tvrdiť, ale opak robiť, že teraz by sme kritizovali Európsku úniu, ale zistíte, že tu bereme vo veľkom dotácie z eurofondov, že sa na tom obohacujeme a niečo podobné. A takto by som mohol pokračovať ďalej. Skrátka a dobre, môžem asi povedať otvorene to, že a odvážne, že asi sa za tých 11 rokov naozaj vybudovala nejaká dôvera, ktorá nám tu funguje a celkom chápem, že vy potom z toho, že máte k nám dôveru a nám ako veríte ako ľuďom, ktorí sú úprimní, že sa tu úprimne si tu vylejeme srdce aj dnes s Vlkom, že ja tu si poplačem nad tým, že pred 80 rokmi tuto sa proste skresluje história, sa skresluje dodnes a tak ďalej, tak na jednej strane sa takto buduje dôvera, lebo sme k sebe úprimní, prejavíme city, zároveň nič nespreneveríme, neklameme vás a tak podobne. Tak áno, z toho vznikne nejaká dôvera vzájomná a vy potom celkom logicky napíšete, že no a teraz, keďže my vám dôverujeme a máme pocit, že vy ste naozaj čestní ľudia, ktorí neklamú a myslíte to so Slovenskom dobre, tak by bolo dobré, aby ste nestagnovali a posunuli sa ďalej. To znamená ísť treba do politiky a tam zachraňovať veci. No a tu ideme k tomu, čo vám chcem povedať, že my sme nezakladali rádio preto, aby sme išli do politiky, ale zakladali sme rádio preto a Vlk Kosu, lebo cítime, že je potrebné hovoriť o veciach, ktoré môžu byť zahalené a často sú takým tým oblakom propagandy, o ktorej sme to aj hovorili dnes. My keď sme začínali pred 11 rokmi a zase Vočko tiež v tej dobe, tak ten svet bol trošku iný. Tou propagandou, ona nebola taká drzá, odporná, aká je dnes, ale ňou bolo zahalené vlastne všetko, lebo takýto typ médií, povedzme si otvorene, tu nám v našich priestoroch neexistoval. A preto celkom logicky pred 11 rokmi, keď sme spustili vysielanie túto na Slovensku Slobodný vysielač, tak ste boli prekvapení, zaskočení, šokovaní, úžasnutí. A je logické, že ako ide čas, tak taká tá prvotná eufória mohla vyfúčať, minúť sa do povetria, lebo niektoré veci už sa utriasli, nejak sa ten svet zmenil, medzičasom povznikalo kopec rôznych médií nášho druhu, takzvaných alternatívnych, kde už teda sa hovorí otvorene a toto sa zmenilo a môže byť, že celkom máte pocit, že už je to také nejaké, no bolo by sa posunúť. No ale viete, že to chcem povedať, toto kľúčové, že napríklad jedna z vecí, o ktorej sme hovorili veľmi často a kde nám naozaj išlo o podstatu veci, ale v zmysle, že treba to ľuďom vysvetliť, sú napríklad politické mimovládky, ktoré som tu dnes spomínal. To je vec, ktorú keby ste povedali pred 11 rokmi, tak nikto nerozumel, o čom my vlastne hovoríme. Nikto ani netušil, že nejaké mimovládky ešte politické, a čo oni robia, veď ako dobre robia, nie, však korupciu odhaľujú, nevie nič. Ten človek nerozumie, že čo my mu vlastne chceme povedať. A teraz si predstavte, kde ste sa posunuli za 11 rokov. Čo už o tých politických mimovládkach viete? Kde ste sa posunuli v tom, že ste pochopili, že aj keď robia niečo dobré, akože navonok, ale že vlastne slúžia, môžu slúžiť zlé veci, pretože záleží od toho, kto vás platí. A potom zrazu tá mimovládka, ktorá akože odhaľuje korupciu, no ale čuduj sa svete, všetko progresívci od vrchu po spodok. A teraz nechcem do tohto do detailov zachádzať, chcem tým povedať len jednu vec. Ale to, že sa napríklad dnes s týmito mimovládkami niečo robí, to, že bol na Slovensku prijatý zákon o mimovládkach, aspoň v tej verzii, ktorá bola možná a schopná prejsť koalíciou, viete, kto na tom zákone robil? No napríklad Dalibor Jurášek, ktorý je dnes poradcom Roberta Fica pre oblasť mimovládnych organizácií, ktorý tu mal pravidelnú reláciu u nás s Petrom Armanom. Ten Dalibor Jurášek, ktorý v tomto našom prostredí o týchto mimovládkach hovoril, tu vás vzdelával, že v čom tie mimovládky sú dobré, kde sú zase naopak rizika, tak tento istý Dalibor Jurášek dnes je ten človek, ktorý stál za prípravou tohto zákona. A ja teraz, iste, teraz dajme bokom, že ten zákon mohol byť iný, mohol byť lepší, mohol nejaký, ale toto hovorí Roman Michelko často. Berte to tak, čo je možné prejsť tou koalíciou, ktorú dnes tvoria aj strany, ktoré teda, ako napríklad Hlas, keď počuje mimovládky, tak ten skôr stojí na ich strane, viete. A to je koaličný partner, to musíte brať do úvahy. Čiže čo chcem povedať, že tu sa podarili aj veci, a konkrétne veci, ako napríklad táto, a keby som sa teraz zamyslel, tak možno vám poviem ďalšiu, ako vám povedal Roman Michalko, teda Vlčko o Romanovi Michalkovi a tak podobne. Je kopec ľudí, a to teraz poviem len tak, akože to ja hovorím, ale je kopec ľudí, ktorí hovorí, že nebyť alternatívnych médií, tak dnes tu vládnu progresívci. To je možno do veľkej miery pravda. Ale hlavne, čo chcem povedať záverom, nech už teda nie som zbytočne dlhý, tu sú konkrétne výsledky, nie je to o tom, že sa tu stagnuje a nič sa nerobí, ale hlavne predovšetkým, hlavne my sme pred 11 rokmi zakladali rádio a rádiom chceme ostať. Nie je úlohou rádia teraz ho zavrieť a odísť do politiky. Úlohou rádia je dávať priestor ľuďom, ktorí chcú do tej politiky ísť, aby sa vám tu prihovárali a aby teda šírili sa tu myšlienky, ktoré vás oslovia alebo neoslovia, aby sa sem dostali ľudia, ktorí inak priestor v médiách nedostanú. To je našou úlohou a túto úlohu by som si rád teda plnil aj do budúcna, bez toho, aby ja som mal ambície do politiky odchádzať. Toto ja vnímam, akože toto je naša úloha a v tomto by som teda rád zotrval, lebo stále je na čom pracovať. Práve naopak, ja som to zachytil, raz sme boli na guláši a voľa tesne s poslucháčmi potom, ako sa zostavila vláda Ficová. A jeden z poslucháčov vraví, no a čo teraz my už budeme robiť? Tak už teraz sa všetko sme vybojovali, čo sme chceli. Ja mu vravím, že vôbec nič ste nevybojovali. Ako tie problémy budú ďalej pokračovať, budú ešte iné problémy a bude ich ešte viacej. A uvidíte, čo všetko povyskakuje a zrazu zistíte, že nič, žiadne dejiny sa nezastavili. No a máte to presne tu. Máte teraz progresívne Slovensko, ktoré strašne chce ísť do vlády znova a máte, a zase treba niečo proste robiť. Čiže nič sa nezastavilo a ak by ste mali pocit, že toto tu, čo teraz robíme, že sa tu len rozprávame a vyplakávame, že to je už také, že to už bolo by sa posunúť, lebo toto už nič nerieši, no tak všimnite si, ako strašne to tej druhej strane vadí. Veď keď pár rokov dozadu, keď vypukol konflikt na Ukrajine, nás už teda nestihli vypnúť Slobodný vysielač, ale vypínali teda aj iné médiá. Ak by to bolo také, viete, zbytočné, ak by to bolo také, ako by som to povedal, neškodné, ako si myslíte, že však by to rozprávate, bolo by sa posunúť, tak by nebol taký hrozný tlak na vypínanie týchto médií, tak by nebol taký strašný tlak na tom, aby pri každej jednej príležitosti vám povedali, že počúvate konšpiračné médiá. A poviem vám, že ten tlak v absolútne ničom neustal. To, že je tu teraz vláda Roberta Fica, to neznamená, že teraz konšpirátori tu na Slovensku zrazu už neexistujú. Veď stále tu vám všetci budú možní do hlav proste tlačiť tá propaganda, aké je to tu nebezpečné, aký sme predsa zakonšpirovaní a proruskí a tak podobne. No prečo? No lebo tento druh médií je pre nich problém. Ako strašne radi by sa tohto druhu médií zbavili. Ja vám garantujem, že by neboli šťastnejší, ako keby skončil Slobodný vysielač, Infovojna, Kosa, Hlavné správy, Štandard a neviem kto všetko. Strašne by sa potešili, keby sa toto stalo. Čiže to nie je tak, že viete čo, lebo ja už nemám tú emóciu, čo som mal pred 10 rokmi, tak si myslím, že už to môžete zabaliť a poďte do politiky. No nie. Ja za seba a za vysielač hovorím, budeme robiť ďalej rádio, lebo to má zmysel a treba to robiť a treba ďalej sem púšťať ľudí a myšlienky, ktoré sa inak do médií nedostanú. A garantujem vám, že to pre tú druhú stranu je strašný problém, že tento druh médií vysiela. A ak, a to si teraz dovolím a týmto skončím, povedať takú predikciu, predpoveď, ak vyhrá Progresívne Slovensko, ak vyhrajú demokratia, táto skupina ľudí, uvidíte ten tlak na vypnutie opätovné týchto médií, ale už to spravia tak, že si už teda naozaj dajú záležať. A vypnú to preto, lebo je tento druh médií pre nich problém. Čiže preto by som tu nejaké reči o stagnácii a nejaké rezignácii a ešte, nedaj Bože, odchode do politiky proste dal bokom v tejto chvíli. Tak, toto som chcel povedať. No, řekl to pekne, Borisku, ale ja bych tě ve slovenský politice moc rád videl. Tak ako som tam moc rád videl Roman. Ďakujem ti veľmi pekne. Ty vieš, že mám ja aj rodinné veci, ktoré mi niečom bránia, takže nie som ja ani hoc ako keby som aj rovno chcel, tak ako nechcem, ale keby som aj chcel, tak u mňa to tak či onak nehrozí, takže túto vec ja mám vybavenú a ja som tu naozaj spokojný, nikam nechcem ísť, ja nepotrebujem politiku riešiť. Mne je túto v Slobodnom vysielači 100 razy lepšie ako niekde v parlamente sedieť, naozaj. No, hoc teda, pokiaľ sa bavíme o financiách, tak by som sa mal určite inak, ale nie, toto som si ja vybral, toto mne vyhovuje. No. Ale pozerám ja, Vlčko, na ten čas, že ani som teda neveril, že dnes my sme teda naplnili tú dvojhodinovku, lebo za tých mailov nebolo tak nejak extra veľa, ale dali sme si aj nejaké zahrievacie kolo, aj sme sa pri niektorých mailikoch pristavili, tak akurát tak pekne na 2 hodinky nám to vyšlo, lebo pozerám, že maily sú vybavené, hodina vlka nás čaká, už sme teda naznačili, a my sme sa tak pred reláciou rozprávali, že teda bola by to opäť Ukrajina, lebo tento týždeň sa diali veci, však telefonát Trumpa s Putinom, ešte uvidíme, čo sa teda do piatku v tomto smere udeje. Máme tam aj tie prezidentské voľby v Rumunsku a Poľsku, no to sme si dali ako takú možno alternáciu, uvidíme, ale skôr nás to asi bude opäť zvádzať k tej Ukrajine, aj vzhľadom k tomu, čo sa ešte možno za týždeň udeje, takže to som aj tak trošku predznačil, že a predznamenal tú tému piatkovej hodiny vlka, podľa všetkého to bude teda opäť Ukrajina, opäť tieto rokovania mierové. No a čo? No, Trikolóra nie je, v tomto smere máš voľno, takže až v piatok. Dovtedy sa s tebou lúčim a ďakujem ti veľmi pekne za dnešok. No, Borisku, nemáš za co. Ja marne spomínam, jestli v tom dlouhým mailu od taky nieco o tom, že sme hrozne ukecam. To by měl pravdu. Počkaj, si nám vypadol, čiže márne sa spomínam, že či v tom dlho maili od Zdena a teraz, že čo? Že či tam bolo niečo a že sme veľmi ukecaní? Jo, jestli to nám taky Zolo nevyčítal. Ja si myslím, že toto nám nevyčítal, ale to by mal pravdu. Ale toto zrovna nám nevyčítal, túto vec. Dobře, takže se rozloučíme. Já ti děkuju za to, jak si to pojal dneska. A samozřejmě děkuju všem našim věrným posluchačům a posluchačkám, jak se do toho zapojili. A opravdu věřte, že do toho dáváme to nejlepší, co v nás ještě je. Já vím, že postupně odcházím, jsem si toho vědom. A až to překročí nějakou únosnou míru pro mě, tak Zolo, slibuju, že opravdu skončím vysílání. Jo, a slibuju to i těm, kteří mě nemají rádi. Ale prosím, nechte to na mě a já bych tomu tlaku stejně neustoupil. Takže všem přeju pěkný zbytek úterý a naschledanou v pátek u další hodiny Vlka. Tak, maj se pěkně, Vlčko, do počutia. Vlk, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa, vám praje pekný zvyšok dňa a ja sa k tomu pripájam. Boris Koroni, majte sa pekne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.